Wist het? Wacht even. Het hele dorp wist het. Ja, dat gaat over misbruik. En dat is een fantastisch boek, vond ik. Ja, vond ik ook. Het gaat over dat er altijd bij misbruik een dader is, een slachtoffer, maar ook de omstanders. En daar heeft zij het licht dus op laten schijnen. Dan komt Lidewij de Paris. Die bespreekt de boeken uiteraard. We hebben een dichter, Simone Atangana Bekono. Die heeft een nieuwe bundel, Marshmallow. En een mooie tentoonstelling van Max Beckman in het Kunstmuseum in Den Haag. Zometeen Jochem Uithagen, hij is hier al, over het snelle ijs in Salt Lake City. Maar eerst gaan we naar de drugs. Drugs, ja, iedereen kan zien dat de internationale strijd tegen drugs de samenleving en de economie beschadigt en ondermijnt, waren de woorden van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, aan de vooravond van een grote internationale conferentie over hoe het beter zou kunnen, dat drugsbeleid. Gisteren kwamen ze bij elkaar, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, in Amsterdam om te filosoferen over regulering of misschien wel deregulering van ecstasy en cocaïne. Stefan Snelders is historicus en doet onderzoek naar de ontwikkeling van drugsmarkten en georganiseerde misdaad in de afgelopen eeuwen in Nederland. Hij heeft ook een boek daarover gemaakt en hij was gisteren aanwezig bij die conferentie. Goedemorgen. Goedemorgen. Is die beginstelling, hè, van oké, dit is vastgelopen, die war on drugs is mislukt. Ben je het daarmee eens? Ja, maar goed, het is natuurlijk ook geen opzienbarende nieuwe conclusie. Want dat vindt iedereen wel zo'n beetje. Elke expert vindt dat al misschien al decennia. Dus wat hier natuurlijk nieuw is aan deze conferentie is dat een burgemeester, een aantal burgemeesters, hè, niet alleen van Amsterdam, maar ook van Bern, Bogota, er waren nog een paar andere, de moed heeft om dan te zeggen, we moeten dit op een andere manier reguleren. En wat mij ook wel opviel is dat ze daarbij expliciet ook cocaïne noemden. Want dat is toch een beetje de druk des duivels momenteel. Dus dat is op zich een moedige stap geweest. Was dat ook de sfeer? Van de lucht is geklaard, we kunnen het eindelijk zeggen. Er stromen nieuwe ideeën. Nee, want zoals ik geloof dat Parool vanochtend zei, het is een beetje preken voor eigen parochie. Die wetenschappers vonden dat toch al. Ja, het waren niet alleen wetenschappers, het waren ook mensen van niet-governementele organisaties, harm reduction organisaties, journalisten. Ja, ik ben daar niemand tegengekomen die zegt van jongens, we moeten gewoon harder optreden en een einde aan die flauwekul. Nee. Maar er is ook niet gezegd, we moeten het echt gewoon daadwerkelijk anders aan gaan pakken. We moeten het misschien reguleren. Want je kan dat wel vinden, maar voordat dat zover is, daar zit natuurlijk nog een heel groot. Nou ja, er zijn heel veel, er zijn heel veel problemen natuurlijk. Alleen al de internationale verdragen. Hè. We zijn gebonden aan verdragen van de Verenigde Naties. En erger nog aan het framework van de Europese Unie. En de Verenigde Naties kan ons geen sancties opleggen, maar de Europese Unie kan het bijvoorbeeld wel. Hè. Die kan je boetes opleggen. Maar dan moeten natuurlijk wel bij worden gezegd. Kijk, die opiumwet is in 1919 ingevoerd. Die heeft een illegale markt voor bepaalde middelen geschapen in Nederland. Dus dat is meer dan een eeuw geleden? Ja. Toen ging het eigenlijk mis? Eigenlijk wel, hè, want al voor die tijd wordt opium en cocaïne wordt gewoon gebruikt in Nederland. Er is dan eigenlijk geen drugsprobleem. Maar hoe kocht je dat dan? Ook niet in de winkel, toch? Ja, bij de apotheek. Oké. Dat was geen probleem. Dus we hebben onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld Amsterdam in de 18e eeuw. En dan zie je dat mensen op grote schaal opiumpillen of opiumhoudende drankjes bij de apotheek komen. En er gebeuren wel eens ongelukken, maar niemand heeft er echt problemen mee. Er wordt er vaak een slaapmiddel gebruikt. Dus het is dan op dat moment geïntegreerd in de maatschappij. Maar in 1919, dat is vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlog, komt dan die opiumwet. Ja. En op dat moment wordt het illegaal verklaard of strafbaar? Ja. Dus vanaf 1920 mag je niet meer. Waarom was dat toen dan? Internationale druk. Met name de Verenigde Staten en China leidden een campagne wereldwijd om drugs, met name opium, uit de wereld te helpen. Omdat ze problemen hadden met het gebruik daarvan door bepaalde groepen. Bijvoorbeeld opium door Chinese migrantarbeiders. Cocaïne onder zwarte in de zuidelijke staten. Allemaal panieksituaties. En Amerika won toen de Eerste Wereldoorlog. Toen werd de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, opgericht. En als je lid wilde zijn van de Volkenbond, moest je iets doen met je drugsbeleid. Maar je zegt eigenlijk, er is een markt gecreëerd voor bendes door het te verbieden. Uiteindelijk betekent dat dat je, omdat de vraag er wel is en blijft, en sinds de jaren 60 ook explosief is toegenomen, is dus de vraag wie gaat in die vraag voorzien. Nou, dat zijn mensen die de skills hebben om op zo'n illegale markt te opereren, om te smokkelen, om in een situatie waarin je niet naar de rechter kan stappen, conflicten op andere manier uit te vechten. Dus ja, daar kom je dus, en dat zie je eigenlijk al vanaf rond 1970 met name, dat de zware jongens uit de grote steden naar het zuiden, dus bijvoorbeeld de Pinots in de wallen van Amsterdam, die gaan cannabis smokkelen. Daar komt op een gegeven moment ook de beroemde beruchte Klaas Bruinsma uit voort. Ja. En alles wat nu gezegd wordt over die georganiseerde misdaad, dat werd ook al meer en meer gezegd over Bruinsma. Dus zo nieuw is het allemaal niet. Maar nou ontvangen wij hier heel vaak mensen die iets over dingen zeggen. Nou hadden we laatst een paar artsen die zeiden dat vapen moet verboden worden, want slecht voor de gezondheid. Of een bepaald soort suikers moet van de markt. Dan zou het heel raar zijn als dan daartegenover stond dat we zeggen cocaïne moet gewoon weer bij de apotheek. Nou, ik denk dat je dat anders moet zien. Ik snap het niet. Ja, alcohol en tabakproducten vallen niet onder de opiumwetgeving. Terwijl het toch ook in principe schadelijke stoffen zijn. En verslavend. Maar goed, ze zijn veel meer geïntegreerd in de maatschappij. Wij zijn een alcoholhoudende cultuur. Dat gaat al terug tot de oude Germanen. Dus dat ga je niet zo snel uit de maatschappij halen. Maar die drugs zijn wel degelijk gereguleerd. Hè. Je hebt de drankwetten, de horecawetten, de tabakswetten. Je mag niet zomaar alcohol of tabak kopen in de winkel. Je mag het niet overal gebruiken. Het is een heel mechanisme, scala aan mechanismen. Die al in stand zijn, die je natuurlijk ook net zo goed kan toepassen op. Dus dan heb je cocaïne. Er accijns op, dan kan je het ergens halen. Dan legaliseer je wel. Dan maak je ineens van al die handelaars en maffia, grote ondernemers met een voorsprong op de markt die ineens legaal zijn geworden. Nou, ik weet niet of die maffia daar de voordelen van zal prukken. Je ziet bijvoorbeeld bij de cannabisregulatie dat juist grote bedrijven, Heineken bijvoorbeeld, hun best gaan doen om zichzelf op die markt in te kopen. Dus op het moment dat je het legaliseert, heb je natuurlijk een hele andere marktmechanisme. En het is maar de vraag of de zware jongens, zeg maar, dat zullen winnen. Nou ja, of überhaupt trek in hebben. Want waarom is de georganiseerde misdaad zo sterk geworden op die drugsmarkten? Is ook omdat het een hele makkelijke manier van geld verdienen is. Maar als je bij Heineken werkt, moet je opeens werken en dingen doen en contracten sluiten. En daar zullen ze geen zin in hebben. Het is een hele andere skill set natuurlijk. Maar we zitten een beetje te dromen, want u weet zelf ook, het gaat niet gebeuren. Dit is hoe het eigenlijk zou moeten en misschien zou het eigenlijk slimmer zijn. Maar ik zie geen enkel sprankje hoop in uw ogen dat het ook daadwerkelijk praktijk wordt. Nou, ik ben hier dubbel in. Hè? Want enerzijds heb je afgelopen 20 jaar een soort conservatieve backlash. Ze zijn ook steeds conservatiever gaan praten over drugs. Dus het hele hippie jaren 60 sfeertje, wat velen van ons nog kennen en prettig vonden, dat is de laatste 20 jaar erg onder druk komen te staan. Maar aan de andere kant zie je een soort normalisering onder jongeren met name, dat de acceptatie van ook illegaal drugsgebruik veel groter wordt. Een pilletje bij een feestje is gewoon doodnormaal. Cocaïne voor de voetbalwedstrijd. Waarom hebben mensen eigenlijk altijd een roes nodig? Daarom gaat het zo vaak mis. Misschien ook, maar je moet bedenken, in de jaren 60 deden ze dat ook. Hè? Dan slikten ze amfetamine, die waren toen nog legaal. En heb je nu over de supporters of over de voetballers? Ik heb het over de spelers. Oh, over de spelers? Maar goed, er zullen ook wel wat ouders zijn die Nemen die spelers cocaïne voor ze gaan voetballen? Niet alle spelers, maar dit soort dingen. Nooit van gehoord, maar ja. Dit staat op de dopinglijst. Dus, dit soort dingen komt al voor. Ja, we hebben het over amateurs, hè. Dus, Het is de stem van Jochem Uitenhagen. Die, ja. Ik bedoel, het zijn allemaal anekdotische verschijnselen. Maar goed, ze komen wel voor. En dat deden ze vroeger wat minder. Maar waarom hebben mensen eigenlijk altijd een roes nodig? Is het toch dat we altijd op zoek zullen gaan naar een roesmiddel? Dat zelfs zou je het allemaal totaal wegreguleren, dat mensen toch iets gaan zoeken om eventjes uit de werkelijkheid te komen. Er zijn vele soorten roes. Muziekconcert is ook een roes. Een sportwedstrijd. Een beetje hoofdschudden. Ja. kan je ook in een roes komen. Dat is een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan, denk ik. De mens wil zichzelf graag overstijgen. En doet dat door allerlei manieren. En drugs is ook een manier. Alleen drugs zijn een beetje, juist omdat ze op die illegale markt in het verdomme hoekje zijn geschopt, zijn natuurlijk minder geïntegreerd. Ik wou zeggen dat voetbalsupporters, maar goed, daar hebben we ook weer problemen. Dus, maar goed, het idee dat je op fair trade cocaïne, dat las ik ergens, dat is nog ver weg dus. Dat is ver weg. Nou, je moet wel bedenken, er is ook een legale cocaïnemarkt. Want cocaïne wordt gewoon gebruikt in de geneeskunde als verdovingsmiddel. En er wordt in Peru ook gewoon legale cocaïne verbouwd voor de farmaceutische bedrijven. Dus de stappen is eigenlijk niet zo groot. Die kunnen we maken. Maar? Er moet wel een politieke wil zijn natuurlijk. En die is er nu niet? Ik schat in dat de nieuwe regering die nu aan het formeren is, dat dit iets te complex en subtiel is voor ze. En dat ze liever in hun crimefightersrol gaan zitten. De lekkere reactie inderdaad van wij zijn stoer en we slaan erop. Dat hebben ze ook gezegd, hè? Dus ja. De straffen moeten omhoog. Dus, ja. En dat betekent dus eigenlijk dat de problemen van de illegale markt georganiseerde misdaad groter worden. Want we weten, grotere repressie, politie grijpen kan wel veldslagen winnen, maar betekent ook dat bijvoorbeeld de gewelddadigheid op markten groter wordt. Dus we zitten in een soort loop. Elke keer als je meer doet in de sfeer van repressie, blijkt het probleem alleen maar erger te worden. Dus die loop, daar blijven we nog wel even zitten, denk ik. Dank, historicus Stefan Snelders was dat over de conferentie die gisteren werd afgetrapt in Amsterdam over de regulering van harddrugs. Er werd gisteravond weer geschaatst op The Fastest Ice on Earth in Salt Lake City. Alhoewel er vooral wordt uitgekeken naar 15 februari, dat is de start van het WK lange afstanden in Calgary, is Salt Lake City vaak goed voor het sneuvelen van wereldrecords. Oudschaatser Jochem Uitenhagen, u hoorde hem al net even, begon daar ooit mee tijdens de Olympische Spelen van 2002. Als eerste man die onder de 13 minuten reed op de 10 kilometer. Goedemorgen Jochem Uitenhagen. Goedemorgen. Ja, en gisteren was het meteen raak. Jordan Stolz reed een nieuw wereldrecord op de 1000 meter. Ja, en wat voor eentje. Ja, nou ja, dat was ook zo. Nou ja, hoe bedoel je? Nou, zeg nou, jij maar wat echt heel voor hard. Het was. Wereldrecord is toch altijd hard? Ja, absoluut. Maar als je meer dan 3/10 eraf haalt, dat is best wel weer een gaatje naar de vorige tijd natuurlijk. Soms is het er met een paar honderd. Het is gewoon ruim 3/10. En wat heel knap is, dat hij eigenlijk al min of meer wel had aangekondigd van, nou, als ik de eerste 200 meter in 16,1 seconden rij en dan een rondje 24-0 erachteraan met een rondje 25-0, ja, dan moet ik ergens 5-3, dan moet ik ergens wel goed gaan komen. Hij reed gewoon precies wat hij had gepland. Ja, en nog minder geloof ik. 1:05:37 kwam ja, hij uit. Dat is echt hard. Maar wat ik wel weer schrikbarend vind, als je kijkt wat de nummer 2 reed. Die was geloof ik 1,66 seconden langzamer. Dus ik kijk, als het over wereldrecords gaat, we hebben het ook in Nederland wel in Tialf hebben wereldrecords gehad bij goede weersomstandigheden, lees slecht weer. En ook die variatie. Tialf is toch een binnenbaan, daar heb je toch allemaal geen weersomstandigheden. Maar wel de luchtdruk. En de luchtdruk is nou precies de essentie van waarom het daar harder gaat. Ja. Hoe hoger, hoe lager de luchtdruk. Eigenlijk hoe dunner de lucht is, hoe makkelijk je er doorheen kan. En dus bij Tialf heb je ook niet altijd dezelfde luchtdruk? Nee, maar nu ook. Ik denk dat het is nu, we kijken hier naar buiten, het is een hoge druk. En dan is de lucht gewoon dikker. En dan heb je gewoon meer weerstand. 80% van een schaatser is zo'n beetje luchtweerstand. Je kan je dus voorstellen als je luchtweerstand weet te reduceren door of op hoogte te gaan of door bijvoorbeeld ook wat warmere lucht te krijgen. Dan ga je harder. Merk je dat ook echt? Ja, je merkt het. Ja, hoe kan je dat, niet het ijs, het is de lucht. Het is echt de lucht. IJs is natuurlijk ook van belang. In het verleden was het zo dat ze in Calgary, wat ietsje lager ligt op 1100 meter. Salt Lake ligt op 1400 meter. Dat ze soms in Calgary nog wel eens beter ijs hadden, waardoor het eigenlijk daar harder werd gereden. Maar nadat één keer richting de Spelen ging in 2002... hebben ze dat wel bijgetuned. En in Salt Lake in de basis gewoon echt de snelste baan. Maar hoe merk je dat dan? Sorry dat ik daar nog even op doorga, maar ik ben zo benieuwd. Het is beleving. Je voelt het dat je erdoor... Ja, je maakt echt makkelijk. Je hebt gewoon veel meer snelheid. En doordat je meer snelheid hebt... krijg je ook gewoon wel weer wat meer druk op je benen. Want je moet langer die hoge snelheden ga je voelen op je benen. En dat is, ja, dat is gewoon heel gaaf. Je voelt de snelheid op je benen. Ja. Dan moet je hem toch even uitleggen. Als je met de auto een bocht rijdt, kan je rustig rijden. Dan blijf je lekker in je stoel zitten. Ga je harder, dan ga je voelen dat je meer in die stoel gaat zitten. Dat is precies wat je ook eigenlijk op het ijs hebt. Een soort G-krachten zijn het. Het zijn G-krachten, ja. De middelpuntsliedende kracht die je naar buiten duwt. En dat moet je wel kunnen beheersen. En dat is... Maar val je dan ook sneller om? Of kan dat überhaupt niet? Zo'n bocht, soms gaat dat zo schuin... dat ik soms denk, om. Dat zal niet het geval zijn. Nee, dat hangt natuurlijk al een klein beetje van... je kan met je materiaal heel veel afstellen. Daar wordt de laatste tijd best wel veel... wordt er wel weer mee gespeeld. Ik bedoel, als je gaat kijken naar het lange baan... waar we het hier over hebben, de 400 meter baan... in vergelijking tot bijvoorbeeld waar we in Nederland... inmiddels ook heel goed is in het short track... De naam zegt wel, een korte baan, wat rondjes van 111 meter zijn. Daar zijn de krachten nog veel hoger, omdat die bochten veel scherper zijn. Maar je kan daar wel wat met je materiaal mee gaan spelen. Door Jenning de Bodie vertelde dat van de week, dat hij met een iets langer mes is gaan rijden. Dus de buizen zijn dan 2 centimeter langer. Waardoor je gewoon weer wat meer contact hebt. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waarmee je gaat tunen. Om te kijken, hoe kan je met die snelheden omgaan? En kan je ook... doordat je meer kracht ontwikkelt, kan je er ook weer meer snelheid uit halen. Want dat wil je natuurlijk ook graag. Maar dan oefen je voor iets wat ineens heel anders is als je op die baan staat. Als je in Salt Lake City schaatst. Want dan heb je elders geoefend en ineens sta je op die supersnelle, supervoordelige baan. Ja, absoluut, maar dat is ook exact waarom het zoveel belang is om op dit soort snelle banen er ruim op tijd te zijn. A, moet je fysiologisch nogal wat aanpassen op de hoogte. Er zit gewoon de druk is minder, waardoor er naar verhouding iets minder zuurstof in zit. Dus je zal dat ook merken op je hart-longsysteem. Doe je dat meteen, dan kan je daar nog steeds wel rijden, alleen je lichaam is gewoon minder efficiënt. Dus daar moet je op adapteren. En je moet ook gewoon wennen aan die veranderde omstandigheden, dat je harder gaat rijden. En dat is echt wel een beetje bijschakelen. Ja. Dat is echt wennen. Je ziet er heel sportief uit. Je hebt een soort sportoutfit aan. Ik dacht even dat je op de schaats was gekomen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik heb geen ijs gezien, behalve bevroren auto's. Maar op de fiets, vanuit het dorp hier naartoe, dat is helemaal ideaal. Ja. Ik dacht wel, heb je nou, dat Salt Lake City, hè, daar heb je dus een geschiedenis liggen. Voel je dan ook een speciale band daar met die plek? Of is dat wat? Nee, dat is gek. Ik heb daar met best wel wat mensen over gehad. Ik heb een beeld, als je vraagt wat is de leukste ijsbaan, dan zou ik graag naar Calgary gaan. Als ik nu een beetje door ga denken, is de locatie al als schaatser te zijn, is Salt Lake wel mooi. De stad is wat rustiger, je kan wat makkelijker naar buiten. Calgary is echt een miljoenenstad. Maar dat is blijkbaar toch een beetje een verwrongen beeld wat ik heb van de Spelen. Ik heb eigenlijk toen alleen maar dat hotel, het Olympisch dorp en... nou ja, die ijsbaan gezien, dat is een beetje op de achtergrond verdwijnen. Maar ik neem het wel altijd mee en het allerleukste, en dat gebeurde net ook bij de aankondiging. We hebben het over wereldrecords, we hebben het over grenzen verbreken. Ik ben weer die man die als eerste onder de 13 minuten gaat. En dat blijf je, denk ik, hè? Dat is het bijzondere van een wereldrecord waarmee je ook echt zo'n grens breekt. Maar is dat wereldrecord van jou sindsdien wel verbeterd? Zeker, zeker. Ja, hij werd volgens mij een jaar later, notabene in Heerenveen, door Carl Verheijen werd er 1 seconde afgereden. Ja, maar die was dat jammer dan? Is als iemand anders ineens jouw record breekt, denk je dan van, hé, damn it, ik ben mijn naam kwijt? Maar je blijft wel altijd degene die voor het eerst onder de 13 minuten reed. 22 jaar later nog steeds. En dat is, Patrick Roest is natuurlijk een van de beste 5 kilometer rijders ter wereld op dit moment. Die kijkt natuurlijk zondag naar, zou het hem gaan lukken om onder die 6 minuten grens? Want dat is er wel eentje, die neem je hele leven mee. En dat vind ik wel het bijzondere van wereldrecords dan en grenzen verleggen. Dat stempeltje krijg je echt op je naam. Maar dit weekend dus die wereldbekerwedstrijd, wat zou nou echt spectaculair zijn? Wat er nog verbroken zou kunnen worden? Ook een soort magische grens? Nou, ik denk dat het die 6 minuten grens is op de 5 kilometer. Ja. Hij staat nu op 6:01. Het Nederlands record staat op 6.03 van Sven Kramer. Het wereldrecord 6.01 van Niels van der Poel. Ja, als je ergens op 5 minuten 59 komt... ja, dat zou ik als schaatser wel willen breken, dat record. Ja, ja, echt. Ik denk dat dat de meest magische grens is, omdat dat weer zo'n minutengrens is. En van 1.57 of zo naar 1.537 nu. Dat is, ja, het is nog steeds een wereldrecord, maar dat is niet zo'n magische grens met zo'n getalletje. Ik vind het leuk dat je er zo van geniet, want ik herinner me ook... Van destijds dat jij ook altijd je tegenstanders aanmoedigde. Dat je altijd zo hartelijk applaudisseerde als iets wat eigenlijk misschien niet eens in jouw belang was gebeurde, maar gewoon mooie sport was. Ja. Die brak overigens ook een grens. Die ging door de grens van de 1,44 heen. Maar jij stond te juichen. Dat vond ik zo interessant. Dat komt best wel vaak terug inderdaad. Maar ik was geen typische 1500 meter man. En ik had al goud op de 5 kilometer gewonnen 10 dagen eerder. En wat daar gebeurde was best wel bijzonder. Want ik had, zat heel vroeg in het wedstrijdprogramma. En het was race na race, sneuvelden ze allemaal op mijn tijd. En ik dacht zoiets van, ja, wat gebeurt hier? Toen moest er nog een dwel komen. En toen heb ik echt heel rationeel gedacht, ja Jochem, volgens mij, hier moet je gewoon gaan genieten. Dit ga je nooit meer meemaken. En toen dacht ik ook, ja, die Derek Parra, die ging zo hard. Die had 1,6 seconden voor op 1100 meter. Ik denk, ja joh, vergeet het maar met je. Dat ga je niet winnen. En toen heb ik zo'n klappen, want het was gewoon echt knap. Toen reed hij 1:43.95. Niemand snapte dat, maar Derek was 1/16 van een seconde, mind you. Dus meer dan een halve seconde sneller dan ik was. En ik won nog Olympisch zilver. Ja, dat was voor mij echt een gouden randje. Dus dat is, ja, ik heb er geen spijt van. Echt. Ik had nooit goud kunnen winnen die dag, nooit. Maar het is ook sportief. Ja. Ik vind het ook juist mooi dat je geniet van de sport en andermans prestaties. Absoluut. En dat is het ook wel een redelijke vriendschappelijke sfeer dan? Of is het toch echt wel... De sfeer onderling. Nee, ja, mensen gunnen elkaar het wel. Dat wel. Ja, en ik denk dat in het verleden, dat we misschien zelfs binnen de verschillende teams in Nederland meer haat en nijd hadden dan tussen de internationale rijders. Oh, ja. Maar dat was meer eerder voordat je hebt gekwalificeerd, zeg maar, teams die aan het strijden zijn. Als je toch eenmaal voor je land uit mag komen, dan ben je allemaal een Nederlander die daar van start gaan voor je land. Nee, de sfeer is over het algemeen heel goed. En het viel mij gisteren ook op. Ik zat met één schuin oog even snel te kijken nog, dat Kjeld Nuis ook meteen naar Jordan Stolz gaat. En je ziet het zo van, ja, wat waanzinnig hard heb je gereden. Dat zie je in de non-verbale communicatie. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben. Het was ook een mooie moment. Gaat er nog iets sneuvelen daar? Wat ik eigenlijk opvallend vind, is dat ik de rest van de tijden toch wel tegenvallend vind. Okay. Dus als er iets gaat sneuven, dan zou ik mijn pijlen richten op die 5 kilometer van de heren. Nou, we gaan het zien. En jij gaat het zeker allemaal... Ik ga die 5 kilometer zeker volgen. Ja. Hey, dankjewel, Jochem Uitenhagen. Leuk dat je hier was, oud schaatser. Dus over het magische ijs van Salt Lake City. Na 9:00 zijn we bij u terug met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Vanmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken. Ik wel, maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond.

Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Die gaat vertellen over de politieke gebeurtenis van de afgelopen week. Daarna Daniel Klecht. De Knecht die laat zien waarom het fascisme van Benito Mussolini nooit zal terugkeren. Maar zijn populisme is levenskrachtiger dan ooit. De kristalheldere regels rond de Engelse theecultuur. En dat allemaal vanwege ophef die was ontstaan over de kwestie of je nou wel of niet zout in je thee mag gooien. En hoe zit het met het uitkomen? Knijpen van het theezakje. We gaan het hebben over reuma en artrose. Dat kun je bestrijden met plantaardig voedsel. We houden u op de hoogte van het tennis, de finale Grand Slam in het Australian Open. Marcella Mesker die zal verslag doen. En eerst dus de politiek. Kees. Ja, Kees, vandaag is het VVD-congres. Ja, daar moeten we natuurlijk even over hebben. En, ja. Ja, want er wordt al hier en daar gesuggereerd dat die Dylan Jezilgus daar geofferd gaat worden. Ja, nou, dat denken wij vooral, politieke journalistiek. Oh. En daarom berichten we zo over. En ja, de vraag eigenlijk zou dan moeten zijn waarom en waarover wordt ze geofferd. Het rare is dat er heel veel kritiek is op iets wat eigenlijk heel simpelweg radiostilte heet. Wij weten nog helemaal geen punt of komma uit een potentieel akkoord of welke vorm van overeenstemming ook. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de transitie van de ene naar een andere leider bij de VVD, daar hebben we het hier al eerder over gehad, ja, dat in geen enkele partij soepel verloopt. En Jezilkus heeft ook natuurlijk de afgelopen weken niet zo handig geopereerd. Maar als ik zou willen voorspellen, dan denk ik toch dat er sprake zal zijn van gebalanceerde boosheid. Oké. Okay. Ja. Want er is wel een verschil van mening binnen de partij over het al dan niet instappen in deze regering. Ja, zeker. Er zijn absoluut uitspraken van een aantal prominenten die zeggen: doe het niet. Er zijn mensen die zeggen: nou, liever dit dan een coalitie met links. En de vraag is natuurlijk ook bij de VVD, maar daar komen we zo ook nog wel even op terecht met betrekking tot Europa. Kun je sowieso eigenlijk wel als VVD met een partij als de PVV in zee? En die partij heeft het zelf trouwens ook. Nou ja, partij, PVV moet je eigenlijk geen partij noemen. Geert Wilders, maar goed. De club van Geert Wilders, die had het zelf van de week ook wel moeilijk. Ja, zeker. Fleur Agema, die altijd geprezen werd om haar vasthoudendheid op het gebied van gezondheidszorg, die kwam toch ook in dit probleem. Het was op een gegeven moment wel een rare omkering. Ja. Dat tijdens de begroting over volksgezondheid, het ging over het eigen risico. Nou ja, en de PVV-kamerleden kunnen altijd vrij spreken en iedereen de maat nemen. Maar nu zitten ze zelf in een heel lastig pakket, want ze zitten aan tafel. Dus alles wat ze in het verkiezingsprogramma willen, nou, dan is de vraag natuurlijk, is dat een eis? Is dat een piketpaal? Is dat een breekpunt? En, dat is regeren, dat is wat ze nooit hebben gedaan. En dit hoort erbij, dat je dan ineens een beetje met je mond vol tanden staat. Ja. Nou, dat gebeurde dus ook even. En was wel grappig, de SP die begon maar steeds over eigen risico. Over het eigen risico. Luister toch maar even naar Fleur Agema. Ja, ik vind het echt een belachelijke agressieve toon die u hier aanslaat. Er is op dit moment sprake van een informatie waarvan ik hoop dat die over mag gaan in een formatie. En dat we veel voor elkaar mogen krijgen. En dat wij een kans zullen krijgen om het eigen risico ook af te schaffen. Want inhoudelijk verschillen wij erover niet van mening. En heb ik misschien nog wel een sterkere onderbouwing gegeven dan u tot nu toe. Ja. Nou ja, nu staan ze ook eens aan de kant waar de klappen vallen. Ja, dus, precies. Ja. En de anderen zijn nu degene die agressief zich gedragen in de Kamer. Maar goed, nou ja, heel kort dan toch nog even over die formatie. Ik heb er ook van tevoren natuurlijk wel discussie over gehad. Hoe kun je eigenlijk op de radio over radiostilte praten? wij weten eigenlijk niks. Maar wat wel opvalt, en dat wil ik wel even aanstippen, opeens komen er toch, volgens bronnen, wie zijn dat dan, geluiden rondom die formatie, dat het allemaal niet zo soepel loopt, dat er irritatie ontstaat, dat de BBB-leden onder aanvoering van Caroline van der Plas niet goed kunnen rekenen. Nou ja, dat vind ik, als we alle Kamerleden een test zouden laten doen op rekenen, dan denk ik dat de Kamer echt minder dan 150 man heeft. Ja, daarvoor hebben we het Centraal Planbureau. Vind ik ook wel overdreven. Maar waar komt dat vandaan? Dat zijn schermutselingen om al een beetje een atmosfeer te creëren van, nou, gaat toch niet lukken? Dat gaat toch niet lukken. En ja, eigenlijk als er geen bronnen zijn, geen namen zijn, niemand het lef heeft om het open vizier een uitspraak te doen over moet het wel, kan het wel en dit hebben we al voor elkaar, dan heet het spinnen. Hè? Dan is het om een beetje een atmosfeer rondom zo'n formatie te brengen. En vorige week was het nog, gaat allemaal hartstikke goed, lekker, we zijn lekker op koers. En de afgelopen dagen ook met het oog op dat VVD-congres, daar heeft het alles mee te maken. Om het VVD-congres ook een beetje tot rust te manen. Het valt allemaal nog wel mee. We zijn nog niet zo ver. We weten nog niet zoveel. Maar goed, ondertussen is die VVD al enigszins beschadigd. En ja, dat is raar. Hoe kan je nou beschadigd zijn over iets? Dat is iets toch zo? Ja, zeker. En dat reikt zelfs tot in het Europese parlement. Ja, de VVD is nu al beschadigd, hier lijkt. Terwijl er nog helemaal niks op papier staat. Maar in het Europese parlement is dat zeker zo. En het is wel interessant. Er zijn Europese verkiezingen op 6 juni hier en op 9 juni in alle andere landen. En daar is een enorme angst en een strategische zoektocht. Hoe moeten we voorkomen dat straks extreem rechts niet een hele grote familie wordt in het Europees parlement? Want de families die nu de dienst uitmaken, en al heel lang, dat is de liberale familie, waar de VVD en ook D66 in zitten, en de christendemocratische en de sociaaldemocratische familie, een iets kleinere familie zijn de Groene. En dan heb je de conservatieve hervormers, waar onder andere de SGP in zit, en dat wat er nog van jaar 21 over is, heeft daar een plek gevonden. En heb je een club die extreem rechts is, die eigenlijk alleen maar naar het parlement komt om de aanwezigheid te melden, zodat er gedeclareerd kan worden. Want ze zijn tegen Europa, maar ze zitten in het parlement. Ze zitten in het parlement om er tegen te kunnen zijn en dat steeds van de daken te schreeuwen. En dat die groep heet Identiteit. Nou ben ik het zelf even kwijt. Identiteit en Democratie. Okay. Sorry. Maar goed, die Malik Asmani, die is daar lijsttrekker voor de VVD. Ja, die zou tijdelijk voorzitter worden. Iemand vervangen van die liberale fractie. En uiteindelijk heeft hij een Française laten voorgaan. En het argument wat steeds speelde, dat hebben we ook in verhalen, ook op de website van Brusselse Nieuwe, kan je dat heel goed lezen. Goede website over Europa. Is er kritiek en angst dat Nederland straks een soort voorbeeldland wordt? Dat daar dat ook een liberale partij samen gaat werken met een extreem rechtse partij. Dus ze kijken heel goed naar wat er hier in Nederland aan de gang is. Dus Malik Asmani, ook liet je weten in een interview ook in de NRC deze week, van nou ja, die heeft gewoon gezegd, nou ja, ik doe het niet. Overigens, in Europa is het altijd wel zo, als je iets niet doet, dan krijg je daar later altijd wel iets voor terug, hoor. Dus het is niet helemaal verlies. Het is verlies met een cadeau op termijn. Maar goed, het toont een beetje het klimaat aan. Boeren zijn in heel veel Europese landen, Duitsland, Frankrijk, België, in protest. En zij denken allemaal, al die Europese families, die denken, politieke families, denken, dat is allemaal de spin-off van het succes van BBB in Nederland. Ook de Christendemocraten hebben gezien de top daarvan. Oei, die BBB die weet de agrarische sector bijeen te brengen als een machtsfactor van betekenis tegen het stikstof, tegen die verre gaande klimaatmaatregelen. En je ziet dat dat eigenlijk gekopieerd wordt in al die andere landen. En ja, die boeren gaan daar ook de straat op in Duitsland. Ja, ze hebben dat allemaal. En dat zijn natuurlijk ook kopiegedrag? Ja, dat is kopiegedrag. En dat is ook contactgedrag. Hè. Het is niet zo dat ze het allemaal zomaar verzinnen. En die agrarische sector is van groot belang voor partijen. Dus er wordt alles aan gedaan bij die politieke families. Van wat moet onze strategie zijn? Hoe moeten wij de kiezer eigenlijk weer terughalen? Want die sijpelen eigenlijk allemaal door de handen vandaan. Van de sociaaldemocraten en bij de christendemocraten. Dus dat is een ontzettend interessante en nieuwsgierig makende ontwikkeling. Maar je ziet op allerlei terreinen. Stel je voor, wij gaan in Nederland een kabinet zien met daarin de PVV, waarvan de leider als vaste vriend Viktor Orbán heeft. Ze doen nog net niet aan woningruil, maar het gaat toch wel heel ver, die relatie. Dat zagen we opeens van de week ook in een debat als voorbereiding op een Europese top volgende week. De buitenlandvoortvoerder van de PVV. En zeg maar, luister maar eens hoe hij de lijn van Orbán ten aanzien van geld geven aan Oekraïne omschrijft, steunt. Wij steunen Oekraïne diplomatiek, maar wij vinden het gewoon in deze tijd, en ik heb u nu dat uitgelegd, ongepast en heel moeilijk te verkopen om extra financiële steun te geven bovenop die gigantische begroting die de Europese Unie al heeft. Dus het is gewoon geen geld naar Oekraïne, geen wapens meer. Ja, dat is het Orbán-standpunt. En Orbán, de baas in Hongarije, want zo kun je dat toch wel noemen, autocratisch leider, dat is natuurlijk nog wel een democratie en gewoon lid van de Europese Unie, die gijzelt eigenlijk de Europese Unie steeds bij die Europese toppen. Zal ook volgende week gebeuren. Van ja, het is wel belletjes met die steun naar Oekraïne. En het is ook, ja, Orbán is natuurlijk ook een beetje een onderdeel van Orbán, is toch ook wel positief over Rusland of wil in ieder geval Poetin niet schofferen. En dat is ook de koers draaien of keren. En daar zit een groot potentieel conflict met de VVD, lijkt me. Zeker. En maar ook met de club van Pieter Omtzigt. En misschien ook, de BBB is vrij soepel op dit moment qua uitstraling en qua inhoud. Maar ja, je hoeft ook alleen maar het verbaast mij soms ook wel, naar de account van Geert Wilders op X te kijken. Hij staat daar naast Trump en Wilders en Milei, die hele rare leider in Argentinië. Die, ja, ik weet niet hoe Met die kettingzaag. Ja, waarmee die het beleid wil uitvoeren. En dan houden ze een golf tegen. En die golf, daar staat in socialisme, open grenzen, klimaatverandering, cultureel marxisme. Ja, laat wel wezen, Geert Wilders geeft deze berichten zelf door. Is uitgesproken over zijn standpunt, ook internationaal. En er komt wel een moment van kleur bekennen voor de VVD en ook van Pieter Omtzigt en ook van Caroline van der Plas. Willen wij met zo'n club in zee gaan? Dat is de grote vraag. En die Asmani die heeft ook nog uitgehaald. Hè? Nou, dat zei, ja, nou, even voor de couleur lokaal. Asmani was daar heel scherp over anderhalf week geleden in het Europees parlement. How long, dear colleague, can our union and its taxpayers be asked to tolerate this blackmail from within? And when does this end? We can no longer give in to Mr. Orbán's demands. And can you imagine that European elections are around the corner and we have a debate on Viktor Orbán's latest demands? Nou, ja, de woorden kun je eruit pikken. Het is in ieder geval een hele felle uitspraak over chantage noemt u het eigenlijk. Ja, en wat Asmani eigenlijk min of meer verwoordt. We hebben niet alleen te maken met een vijand buiten de grens, maar we hebben ook de enemy within. Hè? Ook binnen onze grenzen. Ja. En daar bedoelt hij die extreemrechtse opvattingen mee. En daar bedoelt hij Orbán in het bijzonder mee. En daarmee zegt hij eigenlijk indirect, ook al is hij niet actief op het Haagse, in het Haagse theater, dat een VVD die samengaat met een partij die als vaste vriend Viktor Orbán heeft, daar moet je wel een vraagteken bij zetten. En de PVV, let wel, die hoort strikt genomen, die hebben nu niemand in het Europese parlement, maar die hoort ook bij die groep Identiteit en Democratie. En daar willen de liberalen en de andere politieke families eigenlijk niet mee samenwerken. Er is een soort van cordon sanitair met die club. Dat is raar als je straks, nadat de verkiezingen zijn geweest in het Europees parlement, naar verwachting de PVV echt goed scoort, dat er in Europa een cordon sanitaire is en dat we in Nederland daar een coalitie mee zouden hebben. Nou ja, het is een vraagteken en het is aan de luisteraar te wegen hoe je dat moet opvatten. Oké, Kees. Ik voel dat we toe zijn aan de bonusquote. Ja, ik had, het moet toch even. Ik had gedacht naar de documentaire in twee delen op Videoland over Caroline van der Plas. Ja, daar heb je vorige week over en verteld. Ook ik precies aandacht aan hebben besteed waar we alles hoorden over Caroline van der Plas. Niet over haar politieke visie, maar haar zijn als dat ze bodylotion in de haar smeert, precies, hebben gelezen. Precies, omdat het zo lekker ruikt. Nooit zullen we dit meer vergeten. Ik dacht eigenlijk, wij weten nu alles. Maar tijdens het debat over de begroting van volksgezondheid en de discussie over roken verbieden, ja of nee, kregen we nog wat extra persoonlijke informatie over het wezen Caroline van der Plas. Luister maar. Ik weet nog dat ik op de wc heb gezeten, thuis bij mijn ouders, als die aan het werk waren. Serieus, true story, waar verhaal. Op de wc heb ik gewoon geleerd om over mijn longen te roken. Want het was heel stom om te roken en dan alleen maar zo... Pff, dat rook, dat sloeg nergens op. Je wilde er gewoon bij horen. En daar zit volgens mij veel meer de preventie in en de voorlichting. En ook laten zien dat je er ziek van... Ik had zo heel veel geld. Ik denk dat ik wel misschien wel een ton heb aange... Misschien wel 3 ton heb aange... Ja, ik schaam me kapot nu dat ik het nu zeg. Ja, gebruik dit maar als voorlichtingsfilmpje, zou ik zeggen. Ja, het is toch wel lef en ook wel bijzonder en misschien ook wel leuk dat Caroline van der Plas toch echt wel het enige Kamerlid is die zonder enig gevoel van gêne gewoon vertelt wat ze vindt. En zegt hoe zij het leven beleeft. Dat vind je ook wel verfrissend? Ja, op een bepaalde manier vind ik dat bijzonder. Dat iemand dat in ieder geval wel durft. Overigens wat dat rekenen betreft, waar ik al even over had. Hè, dat ze dat bij de BBB niet zo goed kunnen. Nou ja, een tonnetje of een tonnetje, 2 of 3. Dat schijnt dan wel te kloppen, geloof ik, als ik Caroline zo hoor. Oké, dankjewel, Kees. En tot volgende week. Ja, Kees had het er al over. In Europa wordt radicaal rechts steeds groter. En de angst voor herhaling van de geschiedenis steekt dan ook op veel plekken de kop op. Maar is dat een terechte angst? De Italiaanse auteur Antonio Scurati van de bestseller biografieën over de opkomst en ondergang van Mussolini. Zijn het romans eigenlijk? Het zijn romans die gebaseerd zijn op het leven van Mussolini. Ja. Die duikt in de geschiedenis. En hij is hoopvoller dan je zou denken. Maar er zit wel degelijk een waarschuwing in het pas verschenen pamflet. Fascisme en populisme. Daniel Knecht is historicus en schrijver van het boek Fascisme. Heeft het pamflet voor ons gelezen. Wij hebben het ook alvast gelezen. Die Scurati, in Nederland ook goed verkocht. Zeker, die, heel die goed. Die boeken. Ja, nee, het is een literatuurwetenschapper en schrijver. M heten die boeken. Ja, die boeken heten M. Ja. En er zijn er 3 delen van verschenen, ook al in de Nederlandse vertaling. En daarin volgt hij eigenlijk de opkomst en de heerschappij van Mussolini, van het fascisme in Italië. Sterk door de ogen van de hoofdpersonen. Dus je kruipt bijna in de huid van Mussolini en van ook allerlei andere figuren. En ook van een paar tegenstanders, maar vooral van Mussolini zelf. En in een soort romanvorm die heel sterk historisch gegrond is, volg je eigenlijk die geschiedenis. Want hij werkte jaren en jaren aan een boek dat eigenlijk ging over de andere partij, de partisanen en het verzet. En dat werd maar niks. En toen dacht hij, nee, ik moet het beest in de ogen kijken en juist mijn angst zien en over Mussolini zelf gaan schrijven. Zo is het gekomen. En toen kwam er eindelijk een boek uit. Ja, dat klopt. Hij beschouwt die boeken ook als een bijdrage aan het antifascisme, aan de strijd tegen het fascisme. En plaatst zichzelf ook in die traditie. In Italië is die traditie natuurlijk ook heel sterk vanwege die partisanengeschiedenis die ernaast al het fascisme ook heeft bestaan. En er was veel kritiek op die boeken toch ook wel? Ja, ik denk ook dat dit nieuwe boekje misschien ook een reactie daarop is. Dat de mensen zijn boodschap niet goed hebben begrepen, in ieder geval in zijn ogen. Want de kritiek die hield ook in dat hij het fascisme daarmee, dus met die romans over Mussolini, dat hij het fascisme eigenlijk romantiseerde en ook sympathie kweekte. En dat was niet zijn bedoeling. Dat is ook niet hoe ik zelf die boeken heb gelezen. Maar ik begrijp wel dat je dat erin kan lezen, omdat het wel heel meeslepende verhalen zijn. En ik zelf kreeg daar niet per se sympathie voor Mussolini van. Eerder antipathie. Maar door in zijn huid te kruipen en door zijn bijna fysieke stijl van schrijven, snap ik dat het wel ongemakkelijk voelt. En dit boekje is misschien bedoeld om het een beetje recht te zetten? Ja. Ja. Ja. Er wordt vaak gesproken over herhalingen, angst voor herhaling. En men doelt dan vaak op de Tweede Wereldoorlog. Maar die Scurati die gaat nog eigenlijk verder terug in de tijd, hè? Ja, dus hij gaat terug naar het begin van de 20e eeuw. Ja, hij maakt een wat subtiele punten. Dit is eigenlijk een bewerking van een lezing die hij heeft gehouden. Dus het begint ook een beetje hoogdravend en intellectueel. Ja, en daarna wordt het wat makkelijker te volgen. Heel makkelijk weg, maar goed. Ja, nee, dat is de eerste pagina, daar moet je even doorheen. Dat is een zure appel, maar die is ook snel op, die zure appel. Die is heel klein. Een klein appeltje, ja. En daarna wordt het een heel sterk betoog, waarin hij eigenlijk een dubbel punt maakt. Aan de ene kant zegt hij, de geschiedenis herhaalt zich niet. Dat weet iedere historicus, dat gebeurt nooit. Het is niet zo dat het fascisme van Mussolini op het punt staat om weer terug te keren, of dat het al zou zijn teruggekeerd in de regering van Giorgia Meloni in Italië, die een partij leidt die uit het fascisme is voortgekomen. Hij zegt, dat is niet het geval. Er zijn essentiële verschillen, maar er is ook een heel belangrijke overeenkomst, en dat is eigenlijk als je kijkt naar het populisme. Als je kijkt naar hoe binnen het fascistische regime van Mussolini en ook zijn ideologie tijdens zijn opkomstjaren, hij dat populisme eigenlijk op dezelfde manier gebruikt als je nu in de Europese politiek in heel veel verschillende landen ziet. Dus hij maakt een soort terugtrekkende beweging om daarna alsnog een vergelijking te kunnen maken. Hij trekt die twee begrippen uit elkaar eigenlijk. Fascisme en het populisme. Ja, want fascisme, dat gaat over geweld. Dat is de roedel. Dat is slaan. Dat is geweld verheerlijken. Ja. Als politiek middel inzetten. Ja, hij zegt eigenlijk dat het fascisme dat bestaat in essentie uit geweld. Dus ook door middel van fascistische terreur is eigenlijk het fascisme groot geworden. Het is eigenlijk door socialisten op grote schaal te mishandelen, vervolgen, openbaar vernederen, is eigenlijk het fascisme een massasucces geworden. Aan de andere kant zegt hij, daarmee kan je geen land besturen. Daarmee kan je ook niet de hele bevolking voor je winnen door alleen maar geweld uit te oefenen. En de Italiaanse bevolking is ook verleid. En dat is via het populisme gegaan. Hij heeft het over verkrachten en verleiden tegelijkertijd. Ja. Dat verkrachten, dat fascisme keert niet terug. Want geweld speelt niet een grote rol bij welke beweging dan ook in Europa op dit moment. Nee. Maar het verleiden wel. Het verleiden wel. Ja. Ja, je hebt natuurlijk allemaal heel opgeblazen definities van geweld, waarbij alles geweld is. En dan heb je natuurlijk wel weer geweld. Maar als je geweld gewoon als echt fysiek geweld beschouwt, dan heb je helemaal gelijk. Knokploegen. Ja. Dat, die heb je nu niet of nauwelijks. En dat is een heel groot verschil met die opkomstjaren van het fascisme. Maar wat hij dus wel terugziet, is die verleiding. En dat is door de vorm van een populistische boodschap, waarbij in het populistische denken de bevolking van het land, of het volk, wordt teruggebracht tot een soort organische eenheid. Tot bijna één levend wezen dat ook een eenduidig karakter heeft, een eenduidige wil heeft. En dat volk wordt bedrogen door een bozaardige elite die niet trouw aan dat volk is, maar die het volk eigenlijk misleidt en die samenspant met of het buitenland of een minderheid in eigen land. Dat komt ons bekend voor. Ja, dat zou ons misschien wel bekend voor kunnen komen, inderdaad. De wil van het volk die wordt op de een of andere manier feilloos aangevoeld door de grote leider die als vanzelfsprekend namens het volk precies, spreekt. Precies, dus de populistische partij of de populistische leider is de enige die het volk niet alleen maar vertegenwoordigt, maar ook belichaamt. Dus die heeft een directe, ook bijna fysieke link met het volk, wat dus een eenduidige massa is. Ik ben het volk. Ja, en dat is inderdaad dat citaat van Mussolini wordt erbij gehaald. Natuurlijk ook leuk, Mussolini kennen zijn klassiekers van de Zonnekoning met de staat, dat ben ik. Hij zegt het volk, dat ben ik. Ja. Dus dat zit er dik in. En dat kan je inderdaad tegenwoordig ook alweer terugzien. Ook omdat dan als je daarvan uitgaat dat het volk een eenduidige vorm, een eenduidig karakter heeft, dan is er ook een eenduidige volkswil en is ook oppositie tegen die populistische partij niet legitiem. Want dat is dan verraad aan het volk. Tegen het volk. Dus je zegt eigenlijk, we hebben een losgeslagen elite die verraadt het volk met al hun gekke ideeën. Die dienen een andere agenda. Gelukkig ben ik hier, man van het volk. Ik spreek namens het volk. En ik ga de macht teruggeven aan dat volk. Ja. En dan is er nog een element dat zegt, vroeger, een verbeeld verleden, waren we gelukkig. De lucht was blauw, het gras was groen. En kijk eens hoe we samen waren. Toen kwamen zij. En die hebben het ons afgenomen. En zij, dat is die elite, maar dat zijn ook de buitenlanders of de socialisten of vul maar in. Alles wat niet nationaal is. Dus dat kunnen inderdaad ook, dat kunnen ook de socialisten zijn, want die zijn natuurlijk internationalistisch. Dat kunnen gewoon migranten zijn. Dat kunnen ook elites zijn die internationale netwerken vormen. Dat kunnen internationale organisaties zijn. Die bestonden in de jaren 20 ook al, maar die waren natuurlijk veel minder prominent dan ze dat nu zijn. De Joden, maar, nou ja. Joden inderdaad zijn altijd ook de als niet nationaal beschouwde groep. In fascistisch Italië kwam dat antisemitisme er later pas echt sterk bij. Maar dat bestond onder de oppervlakte ook natuurlijk ook al wel. Dus dat zijn elementen waarvan Scurati zegt dat die niet hetzelfde als fascisme zijn, maar wel een belangrijk bestanddeel zijn van het fascisme. En dat ze ook in de politiek nu een rol spelen. En dat ze echt een bedreiging kunnen zijn op zichzelf voor de pluralistische democratie, zoals wij die kennen. En als jij dan bijvoorbeeld iemand als Geert Wilders heert zeggen, de Nederlanden weer op één. Ja. Denk je, ja, dat heeft daar ook iets mee te maken met dat gedachtegoed. Ik denk dat naast overduidelijke verschillen... Zonder hem fascisten willen noemen. Nee, precies. Wat, nee. Dat moet belangrijk zijn. Naast overduidelijke verschillen zie je ook overeenkomsten. Natuurlijk in nationalisme, maar zeker ook in die populistische boodschap. En ook hoe er dus tegen de bevolking wordt aangekeken. Dus een liberale blik is, de bevolking bestaat uit allemaal individuen met verschillende meningen en verschillende karakters. En die stemmen op verschillende partijen. En de populistische visie is, er is één volk. Het nationale volk. En dat is eenduidig van aard en van wil. En dat volk moet dus ook de macht krijgen. En alles wat daartegen ingaat is verraad. Maar wat in die boeken altijd een grote rol speelt, is hoe makkelijk die democratie verkruimelt als Mussolini eenmaal wind in de zeilen krijgt. Ja. Want hij is natuurlijk ook toch wel in het parlement gaan zitten. Zeker. Terwijl hij daar eigenlijk op tegen was. Ja, hij is ook premier geworden aan het hoofd van een coalitie waarin zijn partij niet zo heel erg groot was aanvankelijk. Maar de partij van Hitler was aanvankelijk ook niet zo groot. Nee, ze beginnen allemaal klein. En de meeste fascisten worden ook nooit groot trouwens. Want het boekje staat ook dat die oprichtingsvergadering, die werd maar bezorgd door een paar honderd man. Ja. Ja, dat was een grote mislukking. Ja. Mussolini is eigenlijk een socialist die uit de partij is gegooid. Die vervolgens andere allianties is gaan zoeken en daar aanvankelijk heel weinig succes mee heeft gehad. Daarna ging het opeens heel snel in de voor hem positieve richting. Dat is, dat is ook een klassieke weerdegang eigenlijk, hè? Dat je uit een partij wordt gezet en dan daarna ga je wraak nemen. Ja. Ja, het zijn vaak ook van politieke avonturiers. Mensen die op zoek zijn naar een beweging. Ja. Dat geldt voor al die mensen in al die landen. Waarom verkruimelt die democratie zo makkelijk? Is dat de zelfcensuur van de zittende partijen die denken, oh, ik wil niet tegen het volk ingaan? Of oh, als dit de volkswil is, dan moet ik me een beetje inhouden? Ja, maar wat is eigenlijk die kant van het succes dat die democratie het zo makkelijk opgeeft? Dat is een goede vraag. Ik denk dat Scurati, die heeft daar denk ik wel een interessant, ook een dubbel antwoord op. Enigszins. En enerzijds hoopgevend en anderzijds problematisch. Want hij laat zien dat generaties die nu niet heel oud zijn, die nemen heel veel democratische fenomenen for granted en die beseffen niet dat daarvoor gestreden is, daarvoor gevochten is en dat die niet uit de lucht zijn komen vallen. Dus alles wat er nu bestaat aan democratisch pluralisme kan ook worden afgebroken en de geschiedenis leert dat dat ook heel snel kan gaan. Bijna in een paar jaar tijd. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel te maken met de situatie die fundamenteel anders is. De Italiaanse staat van de jaren 20, van voor het fascisme, daarvan was de legitimiteit ondermijnd. Er was een politieke elite die ook feitelijk de boel bestuurde. Er was weinig democratische machtswisseling mogelijk. En het werd ook door veel mensen beschouwd als een systeem dat niet meer functioneerde. En de Weimar Republiek was niet immens populair. Nee, en überhaupt natuurlijk in het interbellum, in de periode tussen de twee wereldoorlogen, was de democratie schijnbaar op haar retour overal. Dus het werd ook beschouwd als een systeem wat niet meer was opgewassen tegen de problemen van de tijd. Mm. En die mentaliteit die zie je nu veel minder. Je kan wel zeggen, misschien neemt het wantrouwen of de twijfel aan de democratie en of die nog wel werkt, neemt wel iets wat toe. Maar het is een hele andere situatie. Plus natuurlijk economische ontwrichting, massa-armoede, massa-werkloosheid. Dat soort fenomenen. Al bestaan er zeker nu ook in Nederland mensen die in bittere armoede leven, maar zo massaal als toen is het bij lange na niet. En de algemene welvaart is op een veel hoger pijl. Dus er zijn veel minder grote groepen mensen die zich essentieel zorgen maken over of ze volgende week nog te eten hebben. Dus er zijn meer verschillen dan overeenkomsten, maar toch ziet Scurati wel gevaren. Ja, omdat mensen niet beseffen dat wat er nu bestaat zo weg kan zijn. En ook ziet hij dat de antifascistische traditie, waar eigenlijk het naoorlogse democratische Italië op gebouwd is, dat die traditie afbrokkelt. En hij zegt, we moeten eigenlijk dat antifascisme een nieuw leven inblazen. Ja, en hij zegt, ik ben eigenlijk de laatste. Ik maak deel uit van de laatste generatie die dat eigenlijk nog als normaal heeft ervaren. Ja, dus hij maakt zichzelf ook een soort roepende in de woestijn. Ja. Maar hij probeert ook nieuwe wegen te banen. Hij zegt, we moeten het antifascisme loskoppelen van socialisme of van rode vlaggen of van een bepaalde partij. Maar we moeten dat een heel burgerlijk karakter geven. Dus gewoon een burgerlijk, democratisch, liberaal, pluralistisch karakter waar dus heel veel mensen zich in kunnen vinden. Want dat komt dan eigenlijk overeen met het waarderen van de democratie. Maar ook bereid zijn om daarvoor te vechten. Dus niet alleen maar, dat is leuk dat het bestaat, maar het kan zo weg zijn. En het is iets wat veel waard is en wat beschermd moet worden. Ja, als ik heel even mag, ook internationaal aan alle kranten wordt deze vraag steeds gesteld. De democratie die wankelt. De traditionele partijen hebben daar geen antwoord op. Wat zou dan de strategie moeten zijn nu van die partijen om dat extreme aan te vallen? dan moet ik dingen ook voor Scurati gaan invullen. Maar ik denk dat hij zou zeggen dat je dus dat je het populisme veel meer als een vijand van de democratie moet gaan beschouwen. En niet als een democratisch bijverschijnsel wat misschien een beetje provoceert, maar verder niet zoveel kwaad kan. Dus een brede volksbeweging om de democratie te behoeden. Daniel Knecht, dankjewel. Historicus en schrijver van het boek Fascisme. En het ging over het pamflet Fascisme en Populisme van Antonio Scurati. Dankjewel. Winehouse, our day will come. Want we kijken uit naar de biopic die binnenkort komt over Amy Winehouse. Gaan we vast wel aandacht aan besteden. Ja. Ophef in Engeland over een Amerikaans onderzoek naar hun o zo geliefde thee. Professor Michelle Frankel deed onderzoek naar de ingrediënten voor het perfecte kopje en kwam onder andere met het advies om een snufje zout toe te voegen. En dat is wel tegen het zere been van de Engelsen gebleken. Maar is het misschien toch eigenlijk best een goed idee? Daar gaan we zo over praten met theesommelier Mariella Erkens. Goedemorgen, mevrouw Erkens. Nou ja, laten we meteen maar eventjes dan bevragen. Is het een goed idee, een klein beetje zout op dat kopje thee? Het is een kwestie van smaak. Ja. Ja. Dat, nou ja, weet je, zij zegt dan, die Frankel, this is the best way to make a cup of tea. Nou ja, dan op het Amerikaans. Dat kun je helemaal niet zeggen, want smaken verschillen. U hebt het ook gewoon zelf. Ik heb het natuurlijk gelijk geprobeerd. Ja, en? Nou, nee, ik werd er niet zo blij van. Maar je proeft het echt? Je proeft niet dat het zout is, maar het heeft wel degelijk effect. Nou ja, zout heeft natuurlijk een smaakversterkend effect. Ja. Dus dat snap ik op zich wel. En de Chinezen deden in de achtste eeuw al zout. Dus het is niet nieuw of zo. Die deden al zout in de thee? Ja, ja, ja. Oh, en in Tibet doen ze dat ook in hun yak-thee. Dus het is helemaal niet zo wereldschokkend. Nee. Maar ja, is dat thee eigenlijk yak-thee? Die boterthee? Is dat is wel echt een smaak waar je een beetje aan moet wennen. Nou, laat dat beetje maar weg. Ja, ja, ja. Er zit een klomp, een beetje misselijk. Heerlijk vet zit daarin, hè? Ja, dat is echt van dat ranzige gefermenteerde boter. Maar dat is hun eten, eigenlijk, hè? Ja. Het is hun voeding, dus ja. En dan nog maar even dat andere advies. Knijp je theezakje uit. Nee, gekkie. Nee, niet doen. Nou, dat vind ik wel een rare verklaring van haar als chemicus. Want door te knijpen en het zakje heen en weer te bewegen, wat dus iedereen doet, geef je de bittere stoffen in thee, die vrij groot zijn van moleculen, vrij lange strengen, geef je een extra duwtje. Dus door te hengelen, beweging, door te knijpen, beweging, door hoge temperatuur, 100 graden, en door te lang laten trekken, en dan heb ik het over langer dan 3 minuten. Nou, bij theezakjes waar zij het over heeft, 1,5 minuut, maak je het bitterder. Niet zuurder. Zij heeft het over zuurder. En dat verbaast mij dat ze het over zuurder had, want dat is een verkeerde associatie met astringentie. Wat is astringentie? Astringentie is als je mond samentrekt. Denk maar even een hapje uit een limoen of een citroen. Ja, ja. Oh, inderdaad. Die? Nou, dat is astringent. Dus dat je in één keer je mond droog trekt en samentrekt. En dat is een onaangenaam gevoel. En dat wordt veroorzaakt door bitters en door zuren. Want het is vooral bitter als je knijpt. Ja. En dus die vrouw die spoort niet helemaal, of wel? Jawel, het is een gerenommeerde chemicus, hoor, absoluut. Ja, was het nog iets anders dan een, ja, maar een thee-expert? Hey, en toen was er een brief, van die vond ik heel grappig, van de Amerikaanse ambassade. Die, nou ja. Ik heb gehuild van lachen. Maar die zeiden wel, en dat was ook tegen het zere been van wel even met de microwave dat water koken. Ja, maar dat was juist een grap van hun. Ja, natuurlijk. Maar omdat er ooit een TikTok-filmpje was geweest waarin werd gezegd dat je het vooral in de microwave moest doen. En heel veel Amerikanen doen dat ook. Dus het was een knipoog, een tong-in-cheek moment van die ambassade. Van, hey, wij doen het in de microwave, wij domme Amerikanen. Maar dat was gewoon een grap. Maakt dat uit of hoe je dat water opwarmt? Absoluut. Ja, in de microwave wil je überhaupt je thee niet opwarmen. Maar waar het om gaat is, je moet goed water hebben. En dat weet niemand. Maar waarom maakt het uit hoe je het warm maakt? Of het in een fluitketel, waterkoker of in een magnetron gebeurt? Kokend water is toch kokend water? Ja, toch niet helemaal. Ik weet niet wat dat nou precies is, want ik ben geen natuurkundige, die mevrouw is dan chemicus, maar ik weet niet wat die straling in de magnetron precies doet. Ik heb het wel geproefd, het verschil, en ja, het is een raar smaakje. Maar waar het om gaat, is dat je neutraal water gebruikt, een neutrale pH, en dat hebben we niet. Ons kraanwater is niet pH-neutraal. Voor thee en koffie heb ik het dan over. Hè? Dus je kan ons kraanwater prima drinken. Ik zeg ook altijd, vooral geen flessenwater doen. Maar als je het verhit, ontstaat er kalksteen. Die kalksteen die zorgt voor dat donkere kleurtje en schuim en dat laagje en je kringen in je theekopje, noem maar op. En de pH, hoe alkalischer het water is, des te zeepiger en vettiger en vieze doekjes smaakje je krijgt aan je thee. Dus wel dus bronwater dat is het voor de thee? Nee, nee, geen bronwater. Nee. Gefilterd water. Gefilterd water. Gefilterd water. Nee. Bronwater is ook hard. Oké, nu we toch bezig zijn, die Amerikaanse onderzoeksters, die kwam ook met een aanbeveling over hoe melk in de thee te drinken. Oh ja. Ja, nou ja. Dat doen wij sowieso al niet. Nee, dat doen wij niet. Maar goed, de Britten doen het wel. En dan heb je de Miffies en de Tiffies. De Miffies en de Tiffies. Tiffies, tea in first. Ja, daar had je nog nooit van gehoord. Hè? Wendy Walraven-Stein zit hier al. Ja, dat is een begrip sinds de 18e eeuw. De Miffies, nou, je leert nog eens wat hier. Zeker. Vertel eens, Miffies en de Tiffies. Tiffies. Ja, Tiffies is tea in first en dan de melk. En Miffies is milk in first en dan de tea. En het is vooral berust op standverschil. De Engelsen, standen en rangen, rangen en standen. Maar het komt oorspronkelijk voort uit voor de 18e eeuw konden ze in Europa geen goed porselein maken. De Chinezen hadden prachtig, strak, onbreekbaar, maar heel stevig porselein waar gewoon kokend water in kon. Maar hier was het poreus. Dus dat brak als je daar kokend water in deed. Dus deden ze er eerst melk in. En als je daar dan kokend water op doet, of de thee, de kokend hete thee, dan brak dat kopje niet. Maar in de 18e eeuw kwam maïzen op de markt. Mm-hmm. Die hebben eindelijk die code gekraakt hoe je Chinees porselein na moest maken. En toen had de elite heel duur porselein, wat heel sterk was, hoefden ze niet meer milk in first te doen. Dus werden zij de Tiffies. Oké. Okay. Maar het gewone volk had nog steeds poreus aardewerk. Goh, wat, u weet er alles van. Het is echt wonderlijk. Je bent niet voor niks theesommelier. Nee, precies. Wat doet een theesommelier? Die weet sowieso heel veel natuurlijk over thee. Ja. Maar ik adviseer ook restaurants om thee als drank te begeleiden bij het eten. Want als er enorm alcoholvrije drank geschikt is voor pairing, dan is het thee. En dat weet niemand en dat is echt jammer. En dan heb ik het natuurlijk niet over de zakjes thee met persik smaak en dat soort meuk. Want zakjes is de grootste troep die je in je kopje kan doen, toch? Over het algemeen. Ja, de grootste troep. Het is de laagste kwaliteit. Het is de liepvrouwmeel van de thee. Maar als iemand nou volmaakt gelukkig is met een zakje van de supermarkt met zout erin in de microwave. Vooral en doen. Alles verkeerd doet en intens gelukkig is. Helemaal mee eens. De vraag, bestaat er een hoger geluk dan gewoon geluk? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag, Pieter. En dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Drink je thee zoals jij het lekker vindt. Jij bent degene die drinkt. Dus als jij 19 seconden wil soppen in vies water in de microwave, met een snufsnauw, doen. Ja, vooral maar, doen. Maar u geeft ook 3-daagse cursussen over hoe de perfecte thee te bereiden. Dus zo kan het ook. Ja, ik leg uit hoe je er meer uit kan halen uit thee. Maar het blijft altijd een kwestie van smaak. Ja. Maar je kan niet meer terug naar die cursus. Nee. Als je eenmaal dat geproefd hebt, ga je niet meer soppen. Nee, als je eenmaal weet hoe mooi en lekker thee kan smaken, ja, dan ga je echt nooit meer zakjes kopen. No way. Oké. Okay. Hartelijk dank. Theesommelier Mariella Erkens hoorde u. En de aanleiding was dus dat snufje zout van die Amerikaanse professor. Maar goed, we hebben in de afgelopen minuten toch ook weer een heleboel meer geleerd. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Marcella Meskers die doet verslag van het Australian Open, de Grand Slam finale voor de vrouwen. Ja, dat klopt. Het staat op het punt van beginnen. De finale tussen de titelverdedigster uit Minsk, Arina Sabalenka, nummer 2 van de wereld. Zij is bekend met het spelen van Grand Slam finales. Maar haar tegenstandster, debutante Zheng uit China, niet. Voor haar is het de eerste keer in zo'n grote finale. Dus dan weet je dat zij duidelijk de underdog is. Zij kan misschien wel gaan verrassen en in de voetsporen treden van die legendarische Nali, die 10 jaar geleden en precies 2 dagen de Australian Open won. En toen won ze haar 2e Grand Slam toernooi. Het is een finale. Het gaat om 2 gewonnen sets bij de vrouwen. Sabalenka dus de grote favoriete, want ze heeft ook nog geen set verloren in dit toernooi. De powervrouw uit Wit-Rusland. En die Chinezen, ook een grote, sterke speelster, atleten. Maar kan zij de druk aan? Kan ze de zenuwen onder controle houden? Dat is natuurlijk de vraag als je voor het eerst op dat hele grote podium komt. Het eerste punt is onderweg. Arina Sabalenka, ja, pats, boom, klaar, een winner. En het staat 15-0. Sabalenka is favoriete. Laten we hopen dat Zheng het haar moeilijk kan maken. Oké, dankjewel Marcella Mesker. We horen jou zometeen nog een keer. Want jij blijft verslag voor ons doen. Artrose en reuma behoren in ons land tot de meest voorkomende chronische aandoeningen. Zo verwacht het RIVM dat in 2040 2,3 miljoen mensen artrose zullen hebben. Wendy Wolrabenstein is verbonden aan het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar hoe een plantaardig eetpatroon, een veganistisch eetpatroon zelfs, kan helpen om artrose en reuma te bestrijden. En daarop is ze deze week gepromoveerd. Gefeliciteerd in Amsterdam. Ja, bedankt. Ja. Eerst even maar wat het is, artrose en reuma. Het zit in de gewrichten. Ja, artrose, dat is eigenlijk, wordt vaak slijtage genoemd. Maar het is eigenlijk een afname van de kwaliteit van het kraakbeen. En ook een vervorming van het aangrenzende bot. En mensen denken eigenlijk dat dat heel normaal is als je ouder wordt. Maar wat we zien is eigenlijk dat mensen het steeds vroeger krijgen. En ook als je dus al die afname van kwaliteit van kraakbeen hebt, zie je dat het bij de een leidt tot pijn en bij de ander niet. Dus het is iets wat we steeds meer zien voorkomen. En het wordt ook geassocieerd met overgewicht, met ongezonde voeding. En het is dus inderdaad de meest voorkomende chronische aandoening van Nederland. Groter dus dan bijvoorbeeld diabetes type 2. Ja, ik begreep dat u in Italië was. Daar woont u, of gedeeltelijk in ieder geval. U werkte daar in de financiële sector. En het viel u op dat er allemaal krasse tachtigers de bergen op huppelden. En u dacht, wat is hier aan de hand? Ja, dat klopt. Ja. En dat dat ik daar oog voor had, dat komt vooral door het feit dat mijn man 23 jaar ouder is dan ik. En ik dacht, toen ik die krasse knarren zag, dat wil ik ook voor mijn Leo. Dat hij, als hij 80 plus is, ook zo kras de berg op vliegt. Dus allemaal uit liefde voortgekomen. Ja, het is een liefdesverhaal. Mooi, ja. Ja. En toen bent u die financiële sector, daar was u toch al een beetje op uitgekeken. Ja, en toen dacht ik, gaan we het gewoon helemaal over een andere boeg gooien. Ja. In 2012 dacht ik van ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nog meer dan 30 jaar in die financiële wereld werken? Saai. Of ga ik iets anders doen? En toen heb ik gewoon mijn baan opgezegd. We zijn naar Nederland terug verhuisd. En ik ben echt bij nul begonnen in de schoolbanken bij de HVA, voeding en diëtetiek. Gewoon een klassieke opleiding tot diëtist gedaan. Maar ik associeer Italië juist met de pasta en parmezaanse kaas en lekker veel eten. Ja, dat deden wij ook, hoor. Toen we daar gingen wonen, toen dachten we, oh, gorgonzola, rode wijn, parmezaanse ham en heerlijk. En toen zenden dus de weegschaal allemaal alarmsignalen uit. En toen dachten we, oh, we moeten dat toch even anders doen. En toen gingen we even goed kijken naar en praten met Italianen zelf, van hoe doen jullie dat nou? Want u had wel meteen in de gaten, dat heeft iets te maken met hun voedingspatroon, dat ze zo krasten, die bergen oplopen. Ja, dat dacht niet, dat is gewoon oergenetisch materiaal van een bergvolk. Nee, nou, dat had ik al snel ontdekt, dat de genen, daar zit het hem niet zo in. Nee, dat zou je denken. Ja, het heeft heel erg te maken met die leefstijl, waarbij voeding toch wel een meest cruciale factor is. En wat me opviel, en dat is overigens de laatste jaren wel sterk veranderd, hoor, want ook in Italië zie je toch wel heel veel bewerkte voeding, ongezonde voeding. Ja. Maar in die periode, dat is 20 jaar geleden, zag je dus dat ze eigenlijk best wel heel veel pasta eten. Dus ik heb in die jaren iedere dag tussen de middag een flink bord pasta gegeten, maar dat waren dan kleinere borden. De saus was minder vet. Het grote verschil vind ik vooral geen tussendoortjes. He, dus meer eten, minder snacken. Maar goed, ik begreep dat u was daar dus mee bezig. U dacht van, die versnelde veroudering, die is misschien tegen te gaan met een bepaald eetpatroon. En toen stuit u op een Noorse studie die aantoonde dat plantaardig voedingspatroon. Want daar moeten we op uitkomen. Ja. Dat dus gewoon niet meer parmaham en parmezaanse kaas. Je moet dus plantaardig eten. En dat veroorzaakt dan minder pijn en zwellingen. Ja, dat is aangetoond dus. Ja, dat begon eigenlijk al met de ontdekking dat meer plantaardig eten, dat zagen we in Italië. Hè, dat is eigenlijk gewoon überhaupt gezond. Dat adviseerde ook de Gezondheidsraad. Hè. Ja, maar ze eten meer plantaardige voeding. Worstjes en ja, maar ham. Dat is een klein deel van het voedingspatroon. En nogmaals, dat is tegenwoordig natuurlijk heel erg veranderd. Uh-huh. Maar als we kijken naar het klassieke mediterrane voedingspatroon, weinig zie je vlees. dat weinig vlees en de dierlijke producten, die zijn er wel, maar dat is minimaal. He, we kennen ook bijvoorbeeld de Blue Zones. Dat zijn gebieden op aarde waar gemiddeld 10 keer meer 100-plussers wonen Japan dan in zit het... zit erin. Zeker, ja. En daar zie je ook, 90%... Dat wordt altijd gezegd, dat komt door die vis. Nee hoor, nee, er zijn ook gebieden waar ze helemaal niet zoveel vis eten. En, maar uiteindelijk inderdaad kwam ik Dirk-Jan van Schaardenburg tegen, een hoogleraar reumatologie. En die zei van, joh, jij doet veel met die plantaardige voeding. En ik heb hier dat Noorse onderzoek. Mm. En dat is al gedaan in de jaren 80. En in de Lancet is dat uiteindelijk gekomen. En daar bleek dus dat plantaardige voeding heel effectief was voor mensen met reumatoïde artritis. En hij wilde daar graag onderzoek naar doen. En ja, dat was een perfecte match. Dus wij zijn toen in 2017 zijn we begonnen met de eerste gesprekken. En in 2019 kon ik dus de eerste deelnemers aan het Plants for Joints onderzoek verwelkomen. En, Planten voor gewrichten. Zit het dan in de veroudering die je tegengaat en het algemene welzijn waardoor de gewrichten ook beter blijven? Of heeft het ook iets te maken met die ontsteking? Want vaak bij artrose en reuma heeft het ook met een soort ontsteking van het lichaam te maken. Ja, dat klopt. Het is een beetje van beide. Dus het is een soort algemeen remmen van die versnelde veroudering. Maar wij denken dat het belangrijkste werkingsmechanisme toch eigenlijk is dat je niet zozeer die hele actieve ontsteking remt, maar meer die chronische, systemische inflammatie, die eigenlijk een soort algehele irritatie vormt voor het lichaam. lichaam. En die we dus zien bij heel veel mensen die een ongezonde leefstijl hebben. En daar zien we dus dat je dat vermindert. En dat je daarmee dus ook die artrose en die reumatoïde artritis remt. Maar hoe kan je dat verklaren? Is dat te verklaren? Want daar hebt u ongetwijfeld ook naar gezocht. Ja, zeker. We hebben natuurlijk alles gemeten wat los en vast zit aan die mensen. Echt heel erg veel. We hebben gekeken naar dus die labwaarde, dus ontstekingswaarde in het bloed. En je zag dus met name bij artrose, wat dus niet per se echt een ontstekingsziekte is, dat dus die ontstekingswaarde inderdaad statistisch significant afnam in de groep die het leefstijlprogramma volgde. Dus je ziet dan dat het dus inderdaad werkt op die ontsteking. En verder zijn maar we nu. Hoe komt dat dan? Dat heeft meerdere redenen. Dat heeft direct met voeding te maken, omdat meer groente en fruit en meer vezelrijke voeding sowieso geassocieerd wordt met minder ontsteking. Meer dierlijke producten worden geassocieerd met meer ontsteking. En wij zijn op dit moment ook de ontlasting en nog wat andere bloedsamples aan het analyseren met collega's in Duitsland, omdat wij denken dat via dat microbioom, dat zijn dus die bacteriën in onze darmen. Ja, die eten heel graag, de goede tenminste, eten heel erg graag vezels. En die stoten dan allemaal ontstekingsremmende stofjes uit. En dat zouden we dan, dat we hopen dat ook te kunnen vinden in de metabolieten. Dat zijn allemaal hele kleine stofjes in het bloed. En we gaan dus nu kijken of daar ook verandering in zit. Want dan zie je eigenlijk, kijk, het immuunsysteem, we hebben maar bij artrose, wat ik net zei, die ontsteking die gaat naar beneden. Maar dat is maar één, zeg maar, stof in het bloed. Maar er zijn heel veel stofjes die ons immuunsysteem aanmaakt om dus die chronische laaggradige inflammatie te remmen. En daar zijn we nu dus ook verder onderzoek naar aan het doen. Ik hoorde de term theaterbenen. En een theaterbeen, dat is het als je lang zit in een schouwburg en je staat op, dat het dan ineens heel erg pijn doet omdat je lang gezeten hebt. Ah, zo ja. Ja. En die pijn, die zou dus komen door een soort verhulde ontsteking die daar ergens zit. Want dat is eigenlijk al een soort van artrose wat je dan hebt. Ja, dat klopt. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je pijn in je knieën hebt, dan heb je ook de neiging om minder te gaan bewegen. Terwijl als je beweegt, dan smeer je als het ware die gewrichten. Dus wij hebben onze deelnemers ook juist gestimuleerd om meer te bewegen. Ja. En dat is altijd een beetje eng als je gewrichtsaandoeningen hebt. Maar het is eigenlijk veel beter. Dus we zien door ook die pijn heen. Ja, nou ja, dat is dus altijd een hele subtiele, zeg maar, afweging van wanneer is het te veel pijn en wanneer is de pijn eigenlijk iets waar je een beetje doorheen moet gaan. Ja. Hoe is het trouwens met Leo? Ja, met Leo gaat het goed. Die zit hier buiten te wachten. Oh. Leo is 73 jaar. En ja, Leo behoort eigenlijk tot de minder dan 10% mensen in zijn leeftijdscategorie die dus niets mankeert. Dus geen pilletje voor de bloeddruk of wat dan ook neemt. Nee. Dus ja, het is NS1. Dat is een beetje uw project ook. Ja, zeker. Want medicatie, dat is niet per se uitgesloten hierbij, toch? Nee hoor, nee. Medicatie kan ook prima samengaan met dit leefstijlprogramma. Ja. Maar veel mensen vinden het ook fijn om minder medicijnen te gebruiken. Ja. Dus daar werken we ook aan. Dankjewel. Wendy Wal-Ravenstein ging dus over promotie, hoe veganistisch eetpatroon helpt om artrose en reuma. Na twee succesvolle romans stortte Machteld Siegman zich op het korte verhaal. Aloha heet de bundel waarover ze komt vertellen. In Je bent zo mooi anders is de mooiste poëzie van Hans Andreas verzameld. Het is onze taalschat. Rindert Kromhout schreef de jeugdroman Liefde en Dood in de Rode Stad. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de TNA van Shaila Citalsing. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Met Margriet Vromans. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Lees nu De Camino van Anja Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anja Niewiera, nu in de boekwinkel.

Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Nu, 15 maanden gratis. Hey, bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris het boekenbaldakijn van dienst. Goedemorgen, wat heb je allemaal meegebracht? Ik heb van alles meegebracht, maar we hebben natuurlijk eerst nieuws. Simone Atacana Bocono zit naast me, want het is Poëzieweek. Dus daar gaan we het over hebben. Die is woensdag, wat was het nou? Donderdag 25e begonnen. Dus nou, wie nog wil, ik ben straks in Leeuwarden, dus we hebben een poëzieprogramma. Dus de hele week, jongens, zorg dat je elke dag een gedicht leest. Dat kan. Want de cijfers van de markt zijn weer bekend gemaakt over 2023, over de boekverkoop. Nou, die is licht gestegen. Althans, in zijn geheel, voor de fysieke omzet blijft het nog achter van voor corona, heb ik begrepen. Maar ja, je kan wel zeggen, de omzet is iets gestegen. Maar ja, de boeken zijn ook flink duurder geworden, want papier duur en weet ik wat allemaal. Er wordt ook nog steeds goed geleend, wel iets minder. En wat interessant is, de streamingsdiensten voor e-books, die hebben voor het eerst echt een aanzienlijk aandeel in de omzet. Dus dat is ook wel mooi. Maar er wordt toch nog veel gekocht en veel gelezen. Ik zou zeggen, hou dat vol, sterker nog, doe dat veel meer. En als je fysiek koopt, koop dat dan in een boekwinkel. Want die moet in het stadsgezicht blijven, want dat stimuleert de verkoop. Want 56% is maar in de boekwinkel en de rest niet. Dus dat ligt nog een heel terrein braak om alsnog in de winkel te kopen. Nou, deze moraal op de zaterdagochtend. Als je dan iets wil kopen, kan je bijvoorbeeld kopen, ik denk Mary Kemperink, anders dan de andere, homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap. Ziet er waanzinnig mooi uit en is ook heel erg goed. En dan Margarethe Duras, De Minnaar, met een voorwoord van Connie Palme. Heel dun boekje, maar wauw, dat hakt erin. En dan Michael Cunningham, Dag. En dan niet dag vandaag, we gaan weg, maar een dag. En dat is een dag, 5 april in 3 jaren wordt dat gevolgd. En dat gaat, eigenlijk is dat eigenlijk de, een van de weinige eerste volle coronaromans. Oh. Nou, dat is dat een genre inmiddels, een coronaroman? Ja. Het zal het ooit worden, wellicht. Weet ik niet hoor. Rond 11:30 gaan we die discussie verder beslechten. En we besluiten Nieuwsweekend vandaag met een grote tentoonstelling van de door de nazi's weggejaagde Max Beckman, die in Amsterdam zijn vorm vond in Den Haag in het Kunstmuseum. Is een grote tentoonstelling daarover. En over een kwartier de nieuwe dichtbundel van Simone Atangana Bekono. Eerst nog even tennis, Marcella Mesker. Ja, de kop is eraf in de vrouwenfinale van de Australian Open. Het staat 4-2 voor Arina Sabalenka. Zoals verwacht is het een duel dat door service wordt gedomineerd. Want ook de Chinese Zheng is erg krachtig. Heeft een goede service. Heeft zelfs de meeste aces geslagen dit toernooi in 6 wedstrijden. Voorafgaand aan deze partij 48 aces. Maar was natuurlijk toch een beetje nerveus. Werd meteen gebroken in haar eerste servicebeurt. Sabalenka, ja, die timmert er lustig op los. Geeft ook weinig ritme aan de Chinese tegenstander. Dus dan duurt het wel even voordat je in je ritme bent en voordat je in de partij bent. Een breekvoorsprong dus voor Sabalenka in de eerste set, leidt zij met 4-2. Dankjewel, Marcella Meskers. Ja, we gaan naar een boek. Rinke Verkerk schreef Het hele dorp wist het. En dat heeft te maken met kindermisbruik. In iedere basisschoolklas zit gemiddeld één kind dat seksueel geweld heeft meegemaakt. Het is onvoorstelbaar omdat we er vaak niet van weten of omdat we er liever over zwijgen. Hoe doorbreek je zwijgcultuur rondom kindermisbruik? Aan de hand van een aangrijpend verhaal uit het dorp waar ze zelf opgroeide laat Rinke Verkerken zien wat de rol is van daders, slachtoffers, maar vooral ook van de omstanders. Goedemorgen. 2,5 jaar heb je aan dit boek gewerkt, hè? Ja. En nu komt het uit. Ja. Spannend? Ja. Ja, ja, zeker, want het is nu, ik heb nu geen controle meer. En omdat het ook over, hoe zeg ik dat? Er zit iets van 27 bronnen alleen al in met die super kwetsbare rol in het verhaal zelf hebben. En daar heb ik 2 jaar lang alles voor kunnen controleren, maar dat kan nu niet meer. Dus dat is ook echt spannend. Ja. Ja. Het is ook delicate materie. Je hebt het volledig geanonimiseerd. Je hebt ook allemaal plaatsnamen bedacht. Ja. Dat maakt voor het lezen niks uit. Je hebt dat heel geloofwaardig gedaan. Ik nam gewoon aan dat al die plaatsen ineens bestonden. Oh, wat fijn. Maar je hebt gewoon alles gedaan om het niet over een schandaal te gaan, maar om het iets universeler te krijgen. Ja, dat klopt. Zij wilden zelf heel graag anonimiteit, omdat bepaalde leden in de familie waarin het misbruik heeft plaatsgevonden mentaal nog steeds heel kwetsbaar zijn door alles wat ze hebben meegemaakt. Dus dat was eigenlijk hun verzoek. Eerst had ik daar moeite mee, omdat ik dacht van, ja, maar jullie hebben toch niks om je voor te schamen, dus hoezo moeten jullie je nu weer verstoppen? Maar ja, slachtoffers, ja. Je gaat geen verhaal over grensoverschrijdend gedrag maken en vervolgens hun grens overschrijden. Dus dat was er. Maar ook de meerwaarde zit hem er inderdaad in dat de hyperfocus dan niet komt op, oh, dat was daar. Nou, god, wat een dorp. En waar ligt dat? En op Google Maps. Maar nee, dit dorp staat overal. Dit kan ook een woonwijk in een stad zijn. Of een andere vorm van een gemeenschap. Het kan jouw wijk zijn. Jouw sociale kring zijn. Het gaat over een meisje van 12 dat tot haar opa aangerand wordt, hè, door haar opa. Misbruik is dat. Ja. Lenneke heet ze in het boek. Het is allemaal echt gebeurd en het vond plaats 20 jaar geleden in dat dorp waar jij vandaan kwam, komt. Hoe is dat schrijven van dit boek begonnen? Met een, ja, wat het is begonnen omdat jij Lenneke een brief schreef. Ja, klopt, ja. Dus 20 jaar geleden, ruim, heeft Lenneke mij op de fiets verteld dat haar opa aan haar had gezeten. Zo zei ze, we waren toen 13, we reden van school naar huis. En ik wilde ook eigenlijk niet naast haar fietsen, want ja, zij lag helemaal niet lekker in de groep. Dus ik was echt tegen mijn zin in eigenlijk naast haar beland. En ja, toen begon ze me dat hele verhaal te vertellen in tranen. En ik was heel aangedaan door wat ze me vertelde. Maar ja, omdat zij zo zo'n reputatie had van een beetje uit de buurt blijven, heb ik haar daarna genegeerd. Die familie had gewoon een reputatie. Die hele familie had een reputatie van, ja, moet je niet te veel mee willen, weet je wel. Kom je niet meer van af, beetje viezig. Maar was zij een soort van het pispaaltje? Ja, pispaaltje. Ja. Sommige mensen pesten haar echt. Ze had ook, mensen noemden haar rat en heel naar. Maar het grotere gedeelte, er waren een paar pestkoppen bij, maar het grootste gedeelte was gewoon haar aan het mijden. Zij werd gewoon uitgesloten eigenlijk. Zij was een beetje paria, besmet. Zij vertelde dat aan jou? Ja. En je deed er niks mee? Ik deed helemaal niks. Nou ja, ik heb toen wel heel vriendelijk naar haar geluisterd en gewoon gezegd wat erg. En ik vond het ook erg. Maar de volgende dag zag ze me op school en ik zag haar blik zo naar mij gaan van contact zoeken. En ik dacht, oh ja, ik dacht niet zoveel. Mijn hele intuïtie was van, meid dit. Dus ik heb haar gewoon heel snel aangekeken. Heel snel hoi gezegd. Ik ben doorgelopen. Je bent er nooit op teruggekomen? Nooit. Je hebt nooit eens teruggevraagd of doorgevraagd? Of en nou, tot nu. En je hebt 20 jaar later. Je hebt het ook niet thuis verteld. Nee, ja, ik had ook blijkbaar niet het gevoel dat dat nou iets was wat ik thuis even ging delen, nee. En hoe kwam dat dan dat het 20 jaar later opeens haar een brief ging schrijven? Ja, toen herinnerde ik me haar weer. En toen schrok ik me gewoon helemaal lam. Omdat ik denk ook, je bent ouder, je ziet hoe jong je was. En ja, ik schrok er gewoon heel erg van. Ik was heel veel bezig met omstanderschap al in die periode. Dus ik was gefascineerd door omstanderschap en in vooral intermenselijke geweldsituaties. Omdat ik was gewoon heel erg bezig. Ik merkte zelf dat ik wilde over bepaalde dingen praten die niet goed waren gegaan vroeger. Maar ik had ook vragen over of ik wel alles wist. En toen ik daar met mijn familie over wilde praten, werd dat gesprek heel ingewikkeld. Die wilde niet dat er iets mis was gegaan. En al helemaal niet dat er nog meer mis was gegaan. Dus er was ook niks misgegaan, klaar. Dat is nu helemaal anders, moet ik zeggen. 4 jaar later kunnen wij het echt overal over hebben. Maar ik was zo kwaad toen, want ik had er last van. En ze vonden het zo erg voor me. Maar ondertussen hielpen ze me dus niet. Maar dat is omstanderschap. Want dat is omstanderschap. Dat woord wat jij doet, iemand vertelt je iets heel heftigs en jij denkt, oeh, hier heb ik niet zo'n zin in. Oeh, dit vind ik ongemakkelijk. En je fietst nog net niet heel hard weg, maar in wezen komt het daarop neer. Ja. Dat herkende je in je eigen omgeving. En dat was het thema dat je fascineerde. Wat doen eigenlijk die omstanders? Ja, pas toen ik eigenlijk dus in de positie van Lenneke belandde op mijn eigen manier, dacht ik van shit. Want ik was dus kwaad op mijn omstanders, heel boos. Toen dacht ik weer aan Lenneke. En toen kwam dat natuurlijk als een boemerang terug. Al dat oordeel wat ik had over de omstanders om mij heen. Ik was eigenlijk geen haar beter. Dus ik schrok er heel erg van. En toen heb ik haar geschreven. Ja, en toen heb je gezegd, wil je contact? Dat wilde ze uiteindelijk wel. Ja, zij wilde dat omdat zij zat eindelijk weer in therapie. Ze had weer een hele zware periode, want een paar jaar lang ging het goed. Maar toen kreeg ze kinderen. Vaak mensen die trauma meemaken, die bouwen een soort hele delicate balans op in hun leven om daarmee te leven. Maar als er dan een grote levensgebeurtenis is, dan verstoort die balans. Dus de geboorte van een kind kan dat bijvoorbeeld ook doen. Nou, vooral met zij raakte weer heel depressief. Nou ja, de geboorte van een meisje vooral. Een meisje, dan kon het weer gebeuren. Ja. Ja. En... Maar dat lijkt me zo heftig om zo'n brief te schrijven, te sturen, te ontvangen. 20 jaar later, hey, jij hebt me ooit verteld dat je misbruikt was. Ik heb toen niet zo gereageerd. Jij stuurt die mail en je weet niet precies hoe die aankomt. Ja, Pieter, dat klopt. Ik was ook hartstikke zenuwachtig. Ja, dat lijkt me heel eng. Ja, ik heb het ook maanden in een soort bestand in mijn computer gehad met naamloos 12. En ik dacht, kan ik dit nou sturen? Want ik had toen geen idee hoe zij erbij zat. Ik wist echt helemaal niks meer over haar. Dus ik wist ook niet hoe kwetsbaar ze was. En ik wist ook niet of ze hier nu wel op zat te wachten. Misschien was het wel een heel slecht moment. Ja. Maar ik ben toch, dacht ik, aan de andere kant, misbruik, je hele zelfbeschikking wordt je afgenomen met misbruik. En als ik nu haar niet dit zou sturen, zou ik ook weer dat doen. Want dat bepaal ik even voor haar, dat zij hier nu niet op zit te wachten of het niet aan kan. Dus ik heb gewoon dat bericht geopend met, hey, ik begin ergens over, maar je hoeft het niet uit te lezen. Je hoeft ook nooit terug te schrijven. Ik heb ook helemaal geen recht om dit te doen, maar ik ga het toch doen. En sorry daarvoor vast. En toen ben ik gewoon begonnen. Ja, en daar is uiteindelijk dit hele boek uit ontstaan. Hè? Ja. Uit dat contact. Jij bent met haar gaan praten. Je beschrijft ook in dat boek wat haar is overkomen. Dat lijkt me ook lastig, want je schrijft natuurlijk toch over iemand anders. Hè? Wat is nog acceptabel om op te schrijven? Dat zijn allemaal dilemma's, stel ik me zo voor. Ja, voor zover zij het acceptabel vindt, is het acceptabel. Dat heb je altijd met haar besproken. Ja. De hele familie heeft voor hun eigen verhaal bepaald wat acceptabel was voor hun. Nou ja, want dat is ook zo. Als je daar wat verder dus op haar verhaal ingaat, dan kom je uit bij de moeder van Lenneke. Die heet Helene in dit boek. Ja. En ja, wat Helene, wat Helene heeft meegemaakt met haar vader, dat is dus de opa van haar dochter, dat gaat nog wel wat verder dan wat die Lenneke heeft meegemaakt. Ja, ja, en dat je is ook. Komt in een hele misbruikfamilie kom je terecht. Klopt. Ja, en want je vroeg net van waarom wilde Lenneke met me praten, die wil ik nog even beantwoorden. Zij had nu het misbruik wel verwerkt, maar eigenlijk nog veel meer last van hoe wij allemaal met haar zijn omgegaan. Het trauma van omstanderschap kan groter zijn dan het trauma van het misbruik zelf. Omdat door het misbruik ga je hele lelijke dingen over jezelf geloven. Namelijk dat jij iets. Er is fundamenteel iets mis met jou. En daarom heeft iemand jou hiervoor uitgekozen. En niet je zus of je buurmeisje of je klasgenoot. Dat gaat de dader bevestigen. Want die denkt, prima als jij dat denkt, dan hou jij je mond. Er zijn er al twee die over het slachtoffer denken dat daar iets fundamenteel mis mee is. En als vervolgens omstanders met Lenneke omgaan zoals, maar dat maken 75% van misbruikslachtoffers minimaal mee. Als jouw omstanders vervolgens of doen of je verhaal er niet toe doet, of jij doet er niet toe, of je bent ook nog eens een aansteller, of je bent vies en et cetera, dan vindt iedereen het. Iedereen is het er gewoon mee eens. Zie je wel, weet je wel. Jij had gelijk over wat je dacht. De dader heeft gelijk over wat hij van jou vindt. Jij bent gewoon slecht. Dus dat trauma van beschuldigende of negatieve omstanders kan soms veel schadelijker en groter nog zijn dan het misbruik zelf. Wisten die klasgenoten dat? Daar worstelt zij nu nog mee. Tuurlijk wisten wij dit niet. Nee, wij hadden geen idee. Joh. Maar er was een soort gevoel van, er is iets met haar, daarom moet ze er maar niet bij horen. Ja, ik was 9. Toen hadden we een kinderfeest in het dorp. Daar waren pannenkoeken. Elke moeder had een stapel gebakken. Haar moeder ook, Helene. Ik wist toen dit nog niet, want ik woonde eigenlijk het dorp ernaast. Maar mijn familie woont hier helemaal, dus ik ben er half opgegroeid. En ik wilde dus, mijn pannenkoeken van mijn groepje waren op. Ik wou er een van de stapel van Lenneke's groepje pakken. En ik word bij mijn arm gepakt, een soort solidair, weet je wel. Van, hé, die moet je echt niet pakken. Dat zijn de zeemlappen van Helene van Dijk. En ik heb intuïtief heel goed gevoeld. Wat kan er nou mis zijn met een pannenkoek als je 9 bent? Die mensen zijn vies. En daarom zijn hun pannenkoeken vies. Dus toen heb ik al super subtiel die boodschap gekregen van hun moet je niet eten, want dat is vies. En zo is dat alleen maar doorgegaan. Maar goed, je bent er dus ook achter gekomen wat er dus met die moeder is gebeurd, met die zusjes van die moeder en nog met iemand anders. Allemaal diezelfde man. Want jij zegt, ik wist het niet, maar het boek heet wel Het hele dorp wist het. Ja, we wisten het ook allemaal. Want dat is kijk, haar opa heeft haar misbruikt toen zij 12 was. Hij heeft haar aangerand. Ja. Dat is niet erger geworden, omdat zij na 2 weken is gaan praten. En dat is heel ongewoon voor slachtoffers van misbruik. Maar een paar jaar daarvoor is hij veroordeeld geweest en heeft hij ook vastgezeten voor jarenlang stelselmatig verkrachten van een kantoormeisje. Dat is begonnen toen zij nog 16 was, dus minderjarig. Dat wist het hele dorp? Het hele dorp wist dat. Dat had in alle lokale kranten gestaan. Die man was bekend, die was 2 jaar had hij vastgezeten. Ja. Dit was, iedereen wist dit. En ook zijn eigen dochters. Zijn eigen dochters hebben ondersteunende verklaringen afgelegd voor de aangifte van dat kantoormeisje. En daarom is het ook... Kijk, je zegt van... die moeder heeft nog iets veel ergers meegemaakt dan Lenneke. Dat is natuurlijk... Als je 10 jaar lang stelselmatig wordt verkracht... is erger dan één keer... Juridisch wordt het ook veel zwaarder gestraft. Ja. Want hij heeft voor Lennekes aanranding 6 maanden voorwaardelijk gekregen. En voor de stelselmatige verkrachting 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij mocht dus weer terug naar dat gezin. Ja, omdat hij macht had in de familie. Ze zitten onder een soort stop. Die man die heeft zeg maar macht in de familie. En die vrouw is niet tegen hem opgewassen geweest, Guusje. Zij was ook al gepest als kind. Ze had gewoon geleerd, weet je wel. Dit is de prijs die je betaalt voor contact met mensen. Dat je vernederd wordt. Dat er wreed met je wordt omgegaan. Dat je geen controle hebt, maar de ander heeft het. Zij was zo gewoon geprogrammeerd. Dus zij heeft niet tegen haar man was ze niet opgewassen. Ook al wist ze van het misbruik, want de moeder van Lenneke, Helene, heeft het toen ze 12 was verteld aan haar moeder. En die heeft er niets aan gedaan. Dat is allemaal binnen die familie. Maar je hebt toch ook nog de wetgeving dat je zegt, nou, je mag wel uit de gevangenis, maar je mag niet meer terug naar je gezin. Nee, ja, dat is toch een zelfbeschikking van Guusje, dat zij weer met die man wil wonen. Dat is ook een ongelooflijk verhaal. Je hebt het ook heel... Maar ik wil nog iets heel belangrijks afmaken. Voordat we dit laten staan, dat wat Lenneke heeft meegemaakt minder ergens dan Helene. Nee, ik wil het echt afmaken. Wat er bij Lenneke het verraad is. En uiteindelijk gaat een misbruiktrauma niet om de seks, maar het gaat om de overtuigingen die je over jezelf krijgt. Wat Helene is aangedaan is echt verschrikkelijk. Eigenlijk moet je het niet vergelijken, maar trauma van Lenneke is... iedereen wist dit, het hele dorp wist dat die man niet te vertrouwen was... en toch heeft niemand gezorgd dat ik niet alleen met hem in een bessengaard ben beland... waar hij mij dit kon aandoen. En in de jaren na het misbruik, zij heeft gepraat... het is ook veroordeeld door de rechter, weet je, et cetera... de hele familie deed en het dorp alsof het niet gebeurd was. Dus zij heeft gedacht, ben ik nou gek... jarenlang in haar kindertijd. Zij moest gewoon op een verjaardag, kwam ze binnen. En er was 1 stoel vrij. Die stond naast opa. Niemand zegt, wil jij even op mijn stoel zitten? Dus zij zit naast opa, die haar heeft aangerand... en daar ook voor veroordeeld is, appeltaart te eten. Iedereen doet heel gezellig, alsof er niks aan de hand is. En dat is het trauma. Kan ik mijn eigen waarneming nou niet vertrouwen? Is mijn gevoel nou volslagen gestoord? Dat heeft Helene haar moeder ook ervaren. Maar Lenneke heeft dat ook heel diep ervaren. Dus de overtuigingen over zichzelf... door deze dynamiek van totaal wegkijken... van de omstanders. Die is zo schadelijk. Ja. En wat ik goed vond aan het boek... ik had het er met Mieke over voor de uitzending... is dat je aanvankelijk denkt... hoe kan die moeder nou die dochter toch naar die opa sturen? Ja. Maar gaandeweg het boek begin je ook die moeder steeds meer te begrijpen. Zie je ook haar trauma's. En dat verzacht ook wel de omstandigheden... waarin zij tot haar daden is gekomen. Of in ieder geval... dat gebrek aan bescherming. Ja. De pijn zit vooral bij het omstanderschap. Ik vroeg me af, bestaat er ook zoiets als goed omstanderschap? Ja. Wat doet de goede... Want ik snap die omstanders ook wel. Iemand zegt, ik ben misbruikt of geeft een aanwijzing. Je was er niet bij. Je kent misschien de dader en denkt, het lijkt me zo'n aardige kerel. Je wil je er niet in mengen. Ik vind al die handelingen eigenlijk ook wel begrijpelijk. Dat je denkt, nou, niet bij mij in de buurt alsjeblieft. Ja, ik begrijp het ook wel. Ik heb het natuurlijk zelf ook gewoon gedaan. Ja. Ik denk dat iedereen het in zekere vorm wel eens gedaan heeft. Het ook. En ik denk ook dat een deel is gewoon... als jij niet op die mensen lijkt... en die mensen zijn heel anders dan jij... dan gaat het jou misschien niet gebeuren wat er bij hun is gebeurd. Het is ook eng, natuurlijk. Het is ook eng. Je wil niet dat kindermisbruik in jouw sociale kring voorkomt. Maar de cijfers zijn overal even hoog. Is misschien wel goed om erbij te zeggen. En 87% van de gevallen is het een bekende. Dus je kent slachtoffers en waarschijnlijk ook daders. En daders zijn vaak ook heel aardig en normaal. Maar wat is goed omstanderschap? En goed omstanderschap. Hoe moet je dat doen? Ja, ik denk dat het allemaal begint met gewoon kunnen verdragen dat dit in jouw sociale kring speelt. En daar niet meer. Want als je dat kan, dan kan je het ook zien. En dan is er geen dode hoek in je gemeenschap waar niemand naar wil kijken. Want in die dode hoek kan je geheimen verstoppen. En dat weten daders allemaal heel goed. Dus zorg dat er geen dode hoek in je gemeenschap zit. Durf gewoon toe te laten dat dit misschien wel in jouw kring gebeurt. En dan ben je ook iemand waarbij slachtoffers voelen dat er ruimte is voor zo'n geheim. En dan wordt het iets minder moeilijk om het te vertellen. Twee is, je kan gewoon, je moet het niet zelf oplossen. Dat is heel erg misgegaan in het verhaal wat ik heb opgeschreven. Dat er, als er al geholpen werd, dan was het heel vaak door het, de kerk. Of weet je wel. Ik dat. Ga wel even met hem praten. Ja, ik praat zeg wel even met hem. Ik pak die man wel even bij de kraag. En dan spreek ik hem even goed toe. En dan doet hij het vast niet meer. Maar je moet gewoon deskundige hulp inschakelen. Dus je moet gewoon, Centrum Seksueel Geweld, kan je anoniem gratis mee bellen, chatten. Als jij iets vermoedt of je ontdekt iets of iemand vertrouwt jou iets toe, ga gewoon praten of chatten met Centrum Seksueel Geweld. Daar zit Zedenpolitie, Veilig Thuis, Forensische Kindergeneeskunde, allemaal onder één dak en de hulpverlening. En die kunnen gewoon kijken van, oké, wat is in deze situatie nu de goede volgende stap? En dan komt het wel goed. Als in, ik zeg dat zeg ik heel lichtvaardig nu, maar dan komt er iets goeds in beweging, zeg maar. Maar laat het slachtoffer niet in de steek. Laat de slachtoffer niet in de steek. En besef je ook dat het verwerken van wat het heeft meegemaakt jaren kan duren. Dus blijf ook gewoon staan. Dankjewel, Rinke Verkerk. Het boek heet dus Het hele dorp wist het. Het is niet alleen, het is niet zozeer een roman dat je dat verhaal vertelt. Maar je vertelt dat verhaal en tegelijkertijd ja, is het ook een betoog, hè? Het is, ja. Het is een curieuze mengvorm, maar is zeer geslaagd wat ja. Mij betreft. Ja. En hoopvol, want we kunnen dus echt superveel goeds betekenen als we even weten hoe. En daar gaat ook mijn boek over. Okay, dankjewel. Ja. Het boek heet dus Het hele dorp wist het. Marcella Mesker die kijkt nog steeds tennis voor ons. Ja, want de eerste set is voorbij. Het is business as usual voor Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de wereld. De titelverdedigster wint de eerste set van de Chinese Zheng met 6-3. Ja, je weet het van tevoren. Zheng die natuurlijk toch een tikje nerveus begint. Dus Sabalenka sloeg meteen toe op haar eerste servicebeurt. En dat was de enige break in de eerste set. Het is een serviceduel. Beide speelsters serveren erg hard. En die Zheng, ja, die slaat veel aces hoor. 6 aces al. Dus als ze die service games nu maar kan houden, kan ze bijblijven. En dan kan ze wat vertrouwen krijgen. En kan ze Sabalenka misschien aan het twijfelen brengen. We zitten in de openingsgame van de tweede set. De eerste set is dus met 6-3 voor Sabalenka. Goed, oké. Okay. De kersverse Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV komt voorlopig zijn belofte na. Elke vergadering begint hij met een gedicht. Waar dat toe gaat leiden, dat weten we niet. Maar één ding is wel duidelijk. Poëzie gaat voor de politiek. Of dat goed nieuws is, gaan we vragen aan Simone Atangana Bekono, die gisteren midden in de Poëzieweek haar nieuwe dichtbundel Marshmallow ten doop hield. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind je daarvan, dat Bosma die zittingen opent met een gedicht? Volgens mij kan het geen kwaad. Nee. Heeft hij al eens een keer een gedicht van jou genomen? Ik denk dat als dat zo was geweest, dan had ik het wel had gehoord. Ja. Maar hoe zou je het vinden? Ik denk dat ik er niet langer of korter van zal slapen. Nee? Laat ik het zo zeggen. En wat zou die dan, welk gedicht zou hij moeten nemen? Goh, ja, nou vraag je me wat. Ja. Ik denk uit mijn eerste bundel een gedicht. Ja. Maar ja, die gedichten zijn allemaal genummerd. Dus ik zeg uit mijn hoofd nummer 6. Ja. Ja. Oh ja. Je weet. Het is eigenlijk gek welke functie poëzie heeft. In dit geval denk ik een moment van bezinning of inspiratie voor je een vergadering begint. Ja. Maar, ja. Maar het is, ja, het is heel raar. Op begrafenis hebben we ineens behoefte aan poëzie. Plechtige momenten willen we ineens poëzie. En heel veel andere momenten denken mensen er niet aan. Nee, ja, terwijl ik denk dat dat dus te maken heeft met de dubbelzinnigheid die eruit spreekt of kan spreken uit gedichten. Gedichten kunnen ook heel recht toe recht aan zijn natuurlijk. Waarbij mensen dus zelf iets kunnen leggen in wat zij in de taal horen. Dat is denk ik sowieso een soort, dat is wat taal natuurlijk doet. Het creëert een soort ruimte waarin je je eigen projecties, emoties, ervaringen kunt herkennen of ook woorden kunt geven door de woorden van de schrijver. Dus ik begrijp het wel, ja. Laten we het over je nieuwe bundel hebben, Marshmallow. Ja. Het personage die aan het woord is in deze bundel, ben jij dat zelf? Of is het een personage? Het is een soort combinatie van personages die ik allemaal niet ben, maar ze komen natuurlijk wel allemaal uit mij, dus er zal vast wat van mij in zitten. Maar soms het, is niet, helaas. Het is niet letterlijk een autobiografisch verhaal, want het gaat een beetje over liefdesverdriet, over een liefdesbreuk. Ja, het begint een beetje als een soort, ik had het er met Maarten van de Graaf over, een andere schrijver, en die zei, ja, het begint een beetje als break-up poëzie, maar dan wordt het toch uiteindelijk weer wat anders. Dat was ook wel de bedoeling. Het wordt manisch aan het eind. Ja, ja, en vrij consumerend zou ik zeggen. In welk opzicht consumeren? Ja, nou, het is een heel net woord, consumerend, ja. Ja, het, we zitten hier wel op de ochtendradio. Ja, ja, nee, juist, dus liggen mensen nog in bed. Dat is juist. Ja, nee, ik denk consumerend in de zin van... ik wilde graag iets doen met... personages die in een soort van onze vrij individualistische, kapitalistische wereld proberen een soort betekenis te geven aan onder andere verlies. En dat kan dus ook het verlies van liefde zijn. Die breuk daar. Ik denk dat mensen daar allerlei dingen voor kopen, doen, veranderen aan zichzelf. Ja. Die heel interessant zijn om mentaal uit te zoeken. Maar goed, zij gaat terug naar de plek waar de breuk heeft plaatsgevonden. Ja, het cirkelt rond die breuklijn, als het ware. Precies. Maar goed, jij zegt consumeren, dat heeft ook met seks te maken. 100%. Ja. ik zit hier, ik ben zo licht als een oorhaartje, heb opvallend gedetailleerde dromen en ja, het is waar, eindelijk weer zin in seks. Met mannen. Ja. Het is niet autobiografisch. Dat hebben we net gezegd. Maar dat is toch een duidelijke taal. Ja. Nee, dus dat zit er ook allemaal in, zeker, ja. Maar er zit ook heel veel eten in en afval en drank. Is het rauwer dan je eerdere werk? Rafeliger? Ik denk het wel, ja. Het eerdere werk was prozaïser, wat uitgewijner, op sommige manieren ook letterlijker. En hier probeer ik wel ook in de taal wat meer het rafelige op te zoeken, inderdaad. Ja. Wat ook opvalt in die bundel, is dat die typografisch is die bijzonder. Hè? De Paul van der Staaij moest ik af en toe aan denken. Ja. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld de manier waarop zo'n gedicht dan over de... Dat is echt te gek, wil ik even zeggen voor de luisteraar. Wat? Dat ziet er echt te gek uit. Ja, maar en soms heb je... weet je, dan heb je de kantlijn, zal ik maar zeggen, rechts staan in plaats van rechtslijnend. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Omdat er, hoewel je de bundel ook vanuit één personage kunt lezen, zou je het ook als meerdere personages kunnen lezen. En die lopen soms ook in elkaar over. Dus er zijn ook gedichten die links beginnen en dan rechts in worden gehaakt en dan weer in het midden eindigen. En dat komt omdat ik een soort veelheid daarin wilde vinden. En het hielp mij bij het schrijven ook heel erg met het loslaten van een soort een idee van wat een gedicht moet zijn. Dus ik denk dat altijd als je een nieuw werk schrijft, vooral in poëzie, dat je ook vaak dichters ook op zoek zijn naar een nieuwe manier van met de taal omgaan en ook met hun eigen dichterschap omgaan. En voor mij was dat ook in de vorm een hele fijne manier om ook weer iets anders te doen dan in de vorige bundel. Ja. Want jouw eerste bundel sloeg in als een bom. Je werd echt als een grote belofte binnengehaald. Heeft enorm succes gehad. En toen ook je roman, die is ook heel goed ontvangen. Confrontaties, die stond op de shortlist van allemaal de lezen, jongens. Ik zeg het toch nog maar een keer. Maar maakt dat verschil bij het schrijven? Want toen heb je eigenlijk in een soort luwte een bundel gemaakt en die slinger je de wereld in en moet je maar afwachten of er iets gebeurt. Ja. En nu zit iedereen rijkhalsend te wachten op je nieuwe bundel. Ja. Maakt dat je andere gedichten schrijft? Of maakt dat verschil voor het proces? Het maakt wel dat je andere gedichten schrijft. Dus ik had een hele mooie recensie van Maria Barnas in het NRC. En daarin stond eigenlijk precies... Zij is ook dichter, dus dat ik denk dat ze daarom aanvoelde wat ik daar probeerde te doen in de bundel. Maar ik denk dat ik juist door die verwachting ook nog meer op zoek ging naar iets wat daar los van stond en wat voor mijzelf interessant was. Dus zowel in thematiek als in vorm. Niet doorgaan met wat men al kent. Hoewel het natuurlijk altijd uit mij komt, dus men zal het op de een of andere manier herkennen. Maar juist op zoek gaan naar wat voor mij nieuw en dus interessant is. Wil je iets voorlezen uit de bundel? Ja, zeker. Dan hebben mensen ook een beetje een idee, hè? Wat voor soort poëzie het is. Nou, ik zal gewoon het eerste gedicht voorlezen, kort genoeg. Er wordt veel over me gefluisterd. Ik mis tucht, dus ik vraag ster gespreid om tucht, waarmee ik bedoel, ik mis mijn meesters niet, maar wel dat krakende, verwachtingsvolle van het knielen. Dat wit heet tot aan mijn haarzakjes, dat huidloze zweven zo rauw gebeukt en overmorst, dan voorzichtig ingepakt. Zoet gemompel der overtreden regels. Zacht gekneed vervolgens met zalf op de wond. Niet meteen... Het is poëzie die niet meteen heel duidelijk is. Nee, dat ontwijkt het een beetje. Ja, dat ontwijkt het. Nou ja, goed, het vraagt wat van de lezer. Ja. Zeker, ja. En, er wordt veel over me gefluisterd. Oké, dat denk je, dat snap ik. Hè. Ik mis tucht. Dus ik vraag, weet je, soms is dat heel leuk, vind ik zelf, om zo'n gedicht echt dat, hè, wat ze dan close reading noemen, echt helemaal precies, gewoon regel voor regel van, wat staat hier nou eigenlijk? Ja, ja. En moet ik dat nu uitleggen? Nee, dat is wat het oproept, dat vind ik zo mooi. Want ja, gedicht, het reikt iets aan. Maar omdat het ook zo compact is en ja, het laat dus ruimte voor je in je eigen hoofd. Ja. En jij zal het altijd anders lezen dan ik en dan dat jij het bedoeld hebt. Want ik zal het nooit zo lezen zoals jij het bedoeld hebt. Ik heb een ander hoofd. Ja, nee, 100%. Dat vind ik het mooie eraan, de ruimte die poëzie laat. Ja, om ermee aan de haal te gaan, of zou je het kunnen zeggen. Maar dat vind ik wat het specifiek maakt, wat jij ook zei. Dat je het op allerlei situaties kan toepassen. En dat is echt ook het grote verschil natuurlijk met proza. Ja. Bijvoorbeeld jouw boek Confrontaties. Nou goed, dat gaat heel duidelijk. Het is een heel duidelijk verhaal over een meisje. Ja, dat klopt. Jawel, maar ook dat verhaal kan je breder lezen dan alleen dat specifieke meisje. Ja. De identificatie gaat altijd verder dan een individueel geval. Daarom vind ik ook mooi dat je van alles geanonimiseerd hebt. Ja. Ja, nee, ik denk dat het soort van vooral in poëzie wordt er denk ik heel erg omgegaan met een soort precariteit ook van taal. Dus het idee dat inderdaad, het is ook multi-interpretabel. Ook een roman waarvan je zegt, het is heel erg duidelijk van A naar B, dit is de ontwikkeling. En dat vind ik er ook mooi aan. En dat zorgt er dus ook voor dat een verhaal veel rijker wordt. Doordat het in de wereld komt en gelezen wordt. Het is een mooie bundel. Marshmallow heet die. Dankjewel, Simona Tegana Bekono. Dank. She was a middle class girl. She wasn't over her head. She thought she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn. She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead. She's so dead. Forever dead and love me now. I've always been told to remember this. Don't let a fool kiss you. Never marry for love. He was hard to impress. He knew everyone's secrets. He wore her on his arm just like jewelry. He never gave what he got. He kept her on a leash. He's not the kind of wheel you fall asleep at. She's dead, forever dead, and she's so dead in love. Dead and lovely. Oh, we gaan in koor. Tom Waits. Tom Waits. Lied. Lied, ja. Liedenweide. Ja, nee, is goed. Lied, iedereen zegt lied, dat is prima. Ja. Ik heb drie boeken bij me en aanvankelijk dacht ik neem drie boeken over gezin. Maar één is zo dik, daar ben ik nog mee bezig, dat het Nathan heel wel zijn. Dat komt de volgende keer. Maar goed, ik heb een boek van Mary Kemperink. Anders dan de andere, homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap. Non-fictie, ziet er heel mooi uit. Mijn grote angst is dan altijd, kan ik dit wel snappen? Zit dat vol met allemaal ingewikkelde termen en referentiekaders die ik niet heb? Dat is niet zo. En de titel dekt precies de lading. Wat wel mooi is, die titel Anders dan de andere, dat komt uit een geschrift van, ik zeg uit mijn hoofd even, 1915, van iemand die een brochure maakte met literatuur voor homoseksuele mensen. En er werd dan ook naar verwezen. En er werd dan gezegd van J.H. François is dat open brief aan hen die anders zijn dan anderen. En want ja, in die tijd mocht je natuurlijk niet vooruitkomen. Hij was natuurlijk een dubbele moraal. En waar zij zich op richt is de literatuur die ze via bibliotheken en nou ja, gewoon nog verkrijgbaar tussen 1830 en 1930. Hoe de functie van de literatuur is geweest bij de invulling en de verspreiding van het begrip homoseksualiteit als een specifiek wetenschappelijk gesanctioneerde identiteit. Nou, dus er zitten dus al allemaal hobbels in. En wat zij dus doet, zij kijkt, oké, hoe heeft de wetenschap erover geschreven? En de wetenschap, ja, die wist natuurlijk heel veel dingen nog niet. Dus die heeft heel veel informatie. Je kan pas iets onderzoeken, één, als je erkent dat het bestaat of dat het een fenomeen is. Dus dat was al een hobbel. Toen bleek daar toch allerlei verwijzingen in de literatuur in te zitten. Dus de wetenschap heeft zich aanvankelijk heel erg op de literatuur gericht. Maar met dat er meer wetenschappelijke informatie, onderzoek voorhanden kwam, ging dat weer zijn terugslag krijgen in de literatuur. Dat mensen ja homoseksuele types gingen creëren die daaraan voldeden. He, dus zij onderzoekt dat allemaal. Ze houdt het gescheiden, maar ook de contacten tussen de een, Emile Zola, die had van iemand een manuscript gekregen, die zegt, nou meneer, u moet eens over mij een roman gaan schrijven. Nou, en uiteindelijk, Zola wil daar niets van weten. Die vindt dat tegen natuurlijk, maar die geeft dat aan een dokter en die dokter krijgt dan weer contact met deze man. Nou, dus ze scheidt het heel erg goed. Ze legt het heel goed uit van heel veel boeken, ja, waar we nooit meer van gehoord hebben. Uitgebreide samenvattingen, wat de personages zijn, wat ze willen. Heel veel mensen natuurlijk, Marcel Proust komt erin voor. Zijn personage, hoe die zijn hoofdpersonage juist niet homoseksuele neigingen laat hebben. Zeer leesbaar, een heel andere inkijk in de literatuur. En ja, zij zegt ook, ja, ik heb even homoseksueel genomen, want dat is anachronistisch. In die tijd bestond die term nog niet. Maar dat is zowel vrouwen als voor mannen. Heel lang voor vrouwen was het ook helemaal niet strafbaar, want dat bestond zogenaamd niet. Dus al die nuances brengt zij aan. Zeer leesbaar, een goed dik boek, met een paar foto's, maar ja, had je eigenlijk helemaal niet nodig, want de informatief is het al genoeg. Ja. Mooi register erin. En ja, een heel interessant boek. Oké. Dan gaan we naar Marguerite Duras, De Minnaar. Oud nou, boek. Dat is, ja, is een oud boek. Daar is al 2,4 miljoen exemplaren van verschenen. Maar dat is opnieuw uitgegeven. Het is voor het eerst in 1984 is het verschenen. En ja, dat sloeg in als een bom. Marguerite Duras vertelt daarin, zij is opgegroeid in Indochine, Vietnam. Is dat tegenwoordig. En zij werd eigenlijk als 15-jarige ja, door een Chinees gebruikt als een soort halve prostituee. Want dat gezin had het arm, vader was er niet meer, die was overleden. De moeder met twee zonen en een dochter, die konden het maar nauwelijks redden. Die moeder werd later wel directrice van een school. En ja, zij moest met een pond van de stad, werd ze die moeder op die pont gezet. En dan vroeg ze aan een man van de boot van, let op mijn kind. Maar in een chique auto zat een Chinees en zij was 15. En ja, werd ze nou verleid of deed ze het omdat ze dacht, we hebben geld nodig? Nou, dat is allemaal een beetje onduidelijk. Maar het ontwaakt ook wel haar seksualiteit. En ze heeft er pas over geschreven toen alle betrokkenen overleden waren. Want ja, dat was toch wel iets waar ze moeite mee kreeg later. En je zou denken, dat legt Connie Palme in haar voorwoord ook goed uit. Die zegt van ja, het is niet recht toe recht aan geschreven. Ze springt van hot naar haar door de tijd. Dan dat zit ze weer daar, dan heeft ze weer hoe dat al later is gegaan. Dan hoe die moeder ten opzichte van die twee broers stonden. Die een ja, voelde zich helemaal geweldig en was een soort baas, een manipulator. De ander was eigenlijk een beetje de loser. Die heeft het ook niet gered. Dus fascinerend. Een dun boekje. Je moet er wel je kop bij houden, maar fascinerend. En ook ontroerend en ook tragisch en ook een deel van de geschiedenis. Oh. Ja, nou ja, kijk naar waar we net naar hebben geluisterd, ja. Van Rinske. Dat sluit daarbij aan dat er toch ook niet over gepraat werd. Het is uit het Frans vertaald door Kiki Kouwmans. Nou, dan gaan we naar Michael Cunningham, Dag. En er staat voorop 3 dagen, 3 jaren, 1 familie, voorgoed veranderd. En het is steeds 5 april, maar 2019... 2020 in coronatijd, 2021 na coronatijd. En het is een interessant gezin. Het is een echtpaar, Daniel en Isabel, met 2 kindertjes, Nathan en Violet. En daar woont even als noodoplossing Robbie, de homoseksuele broer van Isabel, woont op zolder. Maar eigenlijk iedereen is dol op die Robbie. Die Daniel, die houdt van hem. Die Robbie houdt ook weer van die Daniel. Isabel, die is heel close met haar broer. En haar broer is net gescheiden. Die heeft wel een baan als leraar, maar verdient te weinig om in New York een eigen huis te hebben. En hij moet eigenlijk dat huis uit, want dat kind, dat oudste zoontje, heeft die kamer nodig. Dat is een beetje de situatie daarvoor. Die vader Daniel is de huisman geworden. Dat was een grote rocker. Die was verslaafd aan de cocaïne en de drank. Maar die is afgekikt om voor de kinderen te zorgen. Maar die denkt, ja joh, ik ga liedjes schrijven. Ik ga terugkomen. En Robbie heeft er aandacht voor. Dat is allemaal voor coronatijd. En dan begint coronatijd. Dan hebben we dus een sprong in de tijd. Robbie woont opeens in IJsland. En wat gaat hij dan nog meer doen? Hij had al uit een soort eenzaamheid had hij een fictief personage gecreëerd op Instagram. En dan had hij uit allerlei foto's die hij overal op internet jatte, had hij een fictief leven voor deze man gemaakt. Zijn zus had het er altijd over, maar moet Wolf niet dit en moet Wolf niet dat. En dan blijkt dat deze broer en zus als kind ook al een soort fictief persoon hadden. En deze fictieve man, die heeft een gelukkig leven, die woont samen met zijn vriendin, die gaat naar buiten wonen. En dat verheftigt zich in die coronatijd als Robbie daar in IJsland woont. En ik wil niet het plot vertellen, want na coronatijd, coronatijd, dat weten we allemaal, dan zit je opgesloten en dan is er net alsof er een soort, een absolute pressure cooker van alles wat al niet goed was of wat wel goed was, werd allemaal verhevigd. Of allerlei dingen die je toch in het dagelijks leven onder controle kon houden, die komen daar tot een uitwas. Nou, Robbie gaat helemaal los met Wolf. Hij ondertekent ook zijn brieven van we zijn dit en we zijn dat. Heel goed geschreven. Die man heeft een stijl die je meezuigt. Want eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, het is een klein verhaal, want het is maar één gezin. Je komt weinig te weten over de anderen. Je komt nog een beetje te weten over Daniels broer en die vriendin. Die Daniel is alleen maar, heeft een broer, die is alleen maar een soort spermadonor. Maar je ziet dus hoe een mechaniek bij één gezin werkt als er een crisis is, die landelijk is en iedereen opgesloten zit. Ja, heel goed gedaan, meeslepend, ontroerend. Maar ook heel veel ruimte nog dat je denkt van, wacht even, hoe is dit dan gegaan? Hoe is dat dan gegaan? Fascinerend boek. Het is vertaald door Lucie van Rooyen en Inger Limburg uit het Engels. Dankjewel, Liet. Meer informatie, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend... als u de titels nog even na wil lezen die Lieden Weide Paris heeft besproken. U mag ook naar de Facebookpagina gaan en twitteren, ook met de hashtag Nieuwsweekend. We gaan weer naar tennis. Marcella Mesker, doet nog steeds verslag. Ja, het is 6-3, 3-1 voor Sabalenka. Eenrichtingsverkeer. Eigenlijk helemaal niet spannend. Maar het was net wel even een spannend moment. Want de wedstrijd werd onderbroken. Het was 6-3, 2-0. Ineens luid geschreeuw vanaf de tribunes. We hebben het ook eerder in het toernooi meegemaakt. Het was ineens een pro-Palestina-protest. Nou, dat laten ze nooit in beeld zien. Zo gaat dat tegenwoordig. Regisseurs zijn daar goed voor opgeleid. Hebben een speciaal protocol. Maar inmiddels via Twitter. Via sociale media weet je wat het is. We hebben het eerder gehad bij een wedstrijd van Zverev. Toen gooiden ze allerlei materialen en papier op het centercourt. Zo proberen ze toch aandacht te vragen voor de oorlog aldaar en voor Palestina. Ondertussen gaat de wedstrijd dan gewoon door. Even een korte onderbreking. En is het beeld hetzelfde als in de eerste set. Sabalenka domineert, overheerst en Zheng komt er tot nu toe niet aan te pas. 6-3, 3-1 voor de winnares van vorig jaar. Dankjewel, Marcella. In juli 1937 opent Adolf Hitler de beruchte tentoonstelling Entartete Kunst in München. Honderden werken van avant-gardisten worden bespot. 20 zijn van Max Beckmann. In de tentoonstelling Universum Max Beckmann onderzoekt Kunstmuseum Den Haag het oeuvre van deze schilder. Aan de hand van zijn verbeelding van de ruimte. En conservator Thijs de Raad is hier om over Max Beckmann te vertellen. Hartelijk welkom. Hi. En dat doet hij graag, want ik heb hem horen zeggen, ik kan het niet verkroppen als er mensen zijn die Max Beckmann niet kennen. Nee, dat is absoluut. Kijk, ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, Max Beckmann is een geweldige schilder. Ja. U weet dat misschien nog niet. Daar heb ik veel moeite mee, maar ik heb de oplossing voor handen. Een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Ja. Dus gaat dat zien. Ja. Maar goed, waarom vind je dat eigenlijk zo erg als mensen leven zonder Max Beckman te kennen? Dan hebben ze een minder goed leven. Oh ja, absoluut. Ja. Ik gun iedereen het kennis en het genot van deze geweldige maar zonder grappen, flauwheid. Nee, dit meen je echt. Dat voel ik. Ik voel dat sterk. En Er zit een soort dramatiek in het leven van de kunstenaar. Hij wordt geboren in 84 en overlijdt. Ja, even Max Beckman voor beginners dan. Ja. 1884, geboren in Leipzig in Duitsland. Overlijdt in 1950 in New York. Eerste helft van de 20e eeuw. Maakt dus ook twee wereldoorlogen mee. De eerste in de loopgraven in België als medisch soldaat. De tweede als schilder op de vlucht voor het regime van de Nationaal-Socialisten. Hij vlucht, je leidde het al in, hij vlucht dan naar Amsterdam. Een plek waar hij op dat moment eigenlijk helemaal niet wil zijn. En ook echt een doodsteek voor zijn carrière. Want in die jaren tussen die oorlogen in is hij heel erg hard bezig om tot de belangrijkste Duitse schilders van dat moment te gaan behoren. Opkomst van het Nationaal Socialisme. Hij kan zijn werk niet meer goed tentoonstellen. Hij wil eigenlijk naar Amerika, maar hij blijft... Parijs, Amerika, in ieder geval niet Amsterdam. Dat is toch te klein. Maar hij zit daar toch, hij woont daar 10 jaar aan het Rokin en hij heeft daar ook een atelier. En hij maakt daar volgens mij een heleboel van zijn allermooiste werken in die tijd. Ja, en dan vervolgens bijna niemand die het ziet. Nou, dat vond ik ook wel heel erg. Toen ik las dat er dus 1 tentoonstelling is geweest in Amsterdam van al die schilderwerken. En er is niets van verkocht. Ja, rauwe schilderijen zonder nuances werd er gezegd. Dus het Nederlandse publiek, of in ieder geval een Nederlandse criticus, was er duidelijk nog niet helemaal klaar voor. Wanneer was die tentoonstelling? Die was in 1938. Dus toen was hij net in Nederland of in Amsterdam aangekomen. Maar dus die geschiedenis vindt voor een groot deel in Nederland plaats. Maar de liefde tussen Nederland en Max Beckman is nooit helemaal tot bloei gekomen. In die tijd is er door 1 Nederlands museum een schilderij gekocht. Dat was het Stedelijk Museum in 1945. En eigenlijk gek genoeg, we kunnen zeggen een grote schilder, een belangrijke een moderne meester. Maar in die jaren nadien zijn er slechts een handjevol schilderijen in Nederlandse collecties terechtgekomen. Dat is ook een van de redenen waarom het zou kunnen zijn dat u, de luisteraar, nog niet helemaal bekend is met het werk van Max Beckman. Onterecht, zeggen wij. Er is gewoon niet zo. Dan is het wel bijzonder dat jullie zoveel doeken bij elkaar hebben gekregen. Ja, nou, dat vergde ook veel overtuigingskracht. Want de stukken die bij ons nu te zien zijn, die komen uit allerlei verzamelingen uit Duitsland, maar ook de Verenigde Staten, Groot-Brittannië. En al die plekken waar zij vandaan komen, behoren zij vaak ook tot de snoepjes van de collectie. Hangen zij vaak een permanente positie in de respectievelijke zalen. Dus dan moet jij met een goed verhaal komen waarom het dan toch naar Den Haag zou moeten. Ze leden dat niet graag uit. Wat mooi is aan die doeken, Mieke is gisteren geweest, ik ook. Hij speelt met diepte. Die diepte is er wel. Vaak zijn schilders die proberen diepte in een plat doek te krijgen, maar hij probeert juist dat die diepte weer plat te krijgen. Hij het is 2D en toch ook weer niet. Maar dat is wat wij heel graag willen onderzoeken in deze tentoonstelling. Want ik kan wel roepen, het is zo'n goede schilder, maar waarom is hij zo'n goede schilder? En dat willen wij graag meegeven aan de bezoeker. Van let nou op 1 aspect wat hij toepast, en dat is zijn behandeling van ruimte. Zijn visie op ruimte in het schilderij. Hij zegt zelf, ik ben een schilder. De middelen die ik als schilder heb, kleur, lijn, vorm, ruimte. En die ruimte, dat is altijd iets belangrijks. Want de 3 dimensies die wij zo om ons heen zien, een schilder die moet die vertalen naar een plat vlak. Dan heb je zo vanuit de Renaissance nog het lineaire perspectief. Een schilderij dat moet dan eigenlijk aan bepaalde regels voldoen, alsof het onze natuurwetten volgt. Dus alsof wij door een venster kijken. En Max Beckman zegt nee. Mijn lijnen zijn diagonale. Mijn perspectieven zijn verstoord. Het evenwicht is steeds wankel. Er klopt steeds iets niet. Maar juist daardoor word ik in zijn schilderijen gezogen. Ik kan daarnaar blijven kijken en het begint mij te duizelen. En we denken realistisch, het lijkt op de werkelijkheid, we noemen het een realistisch schilderij. Echt realisme is, het is verf op een doek. Dat is de realiteit. Dat is het. En bij Beckman is het allebei. Het is een tafereel of een portret en het is verf op een doek. Hij gebruikt die elementen uit de werkelijkheid. Dus wij zeggen, het is een figuratief schilder. Een stoel is bij Max Beckman een stoel en een raam is bij hem een raam. Maar hij past dat toe, hij maakt dat zich eigen en doet daar iets heel bijzonders mee. Zijn schilderijen, dat doek, dat is zijn domein. Dus daar is hij heer en meester. In zijn universum noemen wij dat dan. En daar bepaalt hij de regels, daar bepaalt hij de natuurwetten. Ja. Het Kunstmuseum heeft een werk van hem onlangs gekocht. Want hij ging in die tijd dat hij in Nederland leefde, in Amsterdam, ging hij vaak naar het strand. He? Er is een heel mooi doek nu aangekocht waarin dat strand te zien is. En dan zie je die zee, die zie je dus als een soort... Ja, als een soort berg eigenlijk in dat schilderij zitten. Ja, dus dat zijn enorm dramatische composities van Max Beckman. En dit is een ingetogen compositie waar eigenlijk precies hetzelfde gebeurt. Een perspectief, hij plaatst objecten op de voorgrond. Dus hij, zijn eigen aanwezigheid als schilder wordt benadrukt. En ook die van jou als toeschouwer. En wij kijken naar beneden op het strand, terwijl juist over ons heen een golf lijkt uit te storten. Geschilderd in 1934. Ik hou hem even op voor de webcam. Ja. Als mensen denken van, hey, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Geschilderd in 1934. Vakantie naar Zandvoort. Onmogelijk om dat los te zien van de geschiedenis en de biografie. Nationaal Socialisten zijn net een jaar eerder aan de macht gekomen en Beckman is daardoor zijn positie aan de Kunstacademie van Frankfurt kwijtgeraakt. Dat is de periode dat hij niet meer zo goed zijn werk kan tentoonstellen of verkopen. Kan dus nog wel reizen, maar in zo'n golf wil ik dan graag betekenis zien. En wil ik dan graag van naderend de geschiedenis, onheil. Ja, het onheil. Hij valt niet echt in een stroming. Hij wordt verwant verklaard aan de expressionisten, Otto Dix en zo. Maar dat klopt niet helemaal. Is het een soort Einzelgänger in de kunstgeschiedenis? Als je het hem zelf zou vragen, zou hij dat zeker gezegd hebben. Graag los van alles. Ik zal niet ontkennen dat er een bepaalde schatplichtigheid is aan ontwikkelingen van zijn tijd. En hij ziet zichzelf ook echt wel graag in een grotere traditie van de schilderkunst. Maar waar het expressionisme misschien wat meer neigt naar abstractie, daar zegt hij juist, nee, ik hou vast aan die werkelijkheid die om ons heen is. Maar goed, daar doe ik mijn eigen ding mee. Je ziet ook wel, zeker het latere werk, en dan bedoel ik vanaf de jaren 30 en 40, het is zo uniek en zo herkenbaar, die zware zwarte contourlijnen en die heldere kleuren. En nou ja, een heel bijzondere diepte in de schilderijen. Ja. Het is echt Max Beckman. Ja, hij is dus na de oorlog is het hem wel gelukt om door te reizen. En om, ik weet niet of hij Amsterdam. Of hij had hij een hekel aan Amsterdam? Nou, hij had geen hekel, maar het was bijvoorbeeld Parijs, dat was een veel bloeiender kunstklimaat. Ja. New York, daar zaten verschillende kennissen, handelaren op dat moment van hem. Daar lag meer toekomst voor hem. En toen is hij dus alsnog naar Amerika gegaan, hè, na de oorlog. En toen is hij echt ook wel in die tijd heel beroemd geworden. Maar ja, in 1950 overleden. Ja, wandelend naar een museum waar zijn laatste zelfportret werd tentoongesteld. Een hartaanval gekregen en overleden. Ja, en zijn vrouw, hè, want hij woonde hier met zijn vrouw. Zijn tweede vrouw, die was wel eens jonger dan hij. Kwappie, hè, of Mathilde heette die. Ik zag dat die in 1987, die heeft hem dus 37 jaar overleefd. Ja. Ja, ze heeft nog een heel mooi boek geschreven. Mijn herinneringen aan Max Beckman. Ja, maar zo'n aardige man was het niet, hè? Ja, zij zegt van wel. Ja, zij wel. Nee, maar hij zelf zei van niet. Hij vond zichzelf geen aardige man. Nee, hij is natuurlijk ook wel bezig met een beeld van zichzelf. Maar als je de getuigenissen en herinneringen aan Beckman bestudeert, dan zijn het eerder woorden als een aan arrogantie grenzende zelfverzekerdheid, afstand. Introvert, intellectueel, meer dat soort termen. En als je dan kijkt naar de zelfportretten die hij van zichzelf heeft geschilderd. Ja. Grote, stevige man die echt zelfverzekerd naar je kijkt. En sterk met gefronste wenkbrauwen je aankijkt. Dan krijg je dat beeld. Prachtige tentoonstelling. En zeer de moeite waard, het universum van Max Beckman in het Kunstmuseum in Den Haag. Dankjewel, conservator Thijs de Raad. En er is ook een mooie catalogus bij verschenen. Wij zijn aan het eind gekomen, maar de zender gaat hier verder met de Taalstaat. Vandaag door Margriet Vromans gepresenteerd. Ach. Nieuwsweekend. Een programma van Max.